الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا سورة فرقان پس دا سورة نور ندے پدی ترتیب کے ونزول کے پس دا سورة یاسین نا نازل شوئے سورة نور کے صفاتنا ذکر کل تابعداری دا رسول زیادہ اطیع اللہ و اطیع الرسول وان تطیعوه تهتدوا زورنا و پدی باندی چی تابعداری دا پیغمبر کے سورہ فرقان کے منکرین استہزاء بیانی چاہی تابیداری و نکڑ بلکہ ٹوکے اور پورے اکڑے اعتراضنا شبہات پیغمبر باندھے اغب بیانی دے کے دے مناسبت داو چے مخ کے صفات دا منافقان و ذکر شو صورت نور کے دی صورت کے بعد مشرکان و احوال دیر بیانی درم داو چے مخ کے اصلاح دا معاشرے و شوا صورت نور کی اور دی صورت کے اصلاح دا عقیدی بیانی رد شرکیات وقی دعوت صورت فرقان رد شرک فی البرکات چلہ سر خلق و فدی کے ہم شرکان جوڑ کریو چی برکات والشتا مخلوق دنیا کی دا سشتا چغی سر برکات دی نپاغی برد کئی چنا برکات طول دا اللہ طرف ندی بل جا سر بدی کے اختیار نشتا سورت فرقان کی با سلور بابی تر اخر پوری اول کی با ردی پاغ خلقو چه دی سلور مقصدون نے انکار کو توحید نا رسالت نا او دا قیامت نا او صداقت دا قرآن نا رد بی پا انکار دا سلور مقصدون باندی او دویم باب کی تخویف دنیاوی دے بہلاکت داغی قومون سرا کم قومون چہ ہلاک شوی داغی ذکر بکئی پنج درشم پوری دایو بابو او پنج درشم نا پلزم چی باغی کی دا اقوامو مکذبہ و رد دے بیا پنزو سل و اختم ندرم اب آگے کے عقلی دلائل پا کثرت سر بیانی تر پورش پیتم یا شپیتم نہ تر اخر پور سلورم پاگے کے اوصاف حسنہ دا عباد الرحمن ذکر کی سوار لسو پوری صفتنا دا عباد الرحمن بیانی تر اخر پوری اصلور باب ای اول باب دے پنج درشم پوری چب دی کی زواجر دی پا مقاصد و ارباعو توحید نے انکار مشرکین و حال و بیانی رسالت نے انکار پاغی شبہات و جوابنا او دغه سید قران نه انکار او د قیامت نه. بیا پینځه دیرشم نه پینځل وختم پورې هغه قومونه ذکر کوي هلاک شوي. قوم د نوح علیه السلام، سمودیان، اصحاب الرس، عادیان، او بیا پینځه څلوېښتم نه شپېتم پورې عقلي دلیلونه دي، علم تر الی رب کیف مد الظل، او شپېتم نه تر اخره پورې صفات د عباد الرحمن، څوارلس صفتونه. د اول باب کې چې دا زواجر دي او رد په منکرین باندې، دا تقریبا اریو شپک شپک قسمه کړی. کول دلیل ذکر کی نو هغه مشپک دی، بیا رد په مشرکینو کې هغه مشپک قسمه دی، بیا رد کی په منکرین د رسالت نو هغه مشپک قسمه کړی دی، او په انکار د قرآن سره هم. په دې صورت کې سوالات جوابات ډېر دي، په دې ممتاز دي یو بکی شبہات او داغی جوابات پر رسالت باندے، او بل بکی صفات دا عباد الرحمن، او بل دعوی پکی دا دی دریز الراغت کی دعوی لیات کی تبارک اللذی نزل فرقانا، بیا لسمیات کی تبارک اللذی انشاء جعل لک خیرا من ذالک جنات، بیا یوش پیتم کی تبارک اللذی جعل فی السماء بروجا، دے دعوی دا دریزل ذکر کری دا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک اللذی نزل الفرقان، طول برکتنا اغزات لردی چنازل کری دا قرآن دا فرق کتاب، جداد طول برکات یو مجموعہ دا دیر لوی خیر و برکت کو دنیا کی قرآن دے دا اللہ کتاب دے نازل کرے دے لگ لگ علی عبدی پخپل بندہ جدا قبل دا مخلوق دا پار رحمتو، لیکون للعالمین نذیرا، دے دا پارے نازل کرے دے شیدہ کتاب و یا شیدہ بندہ لعالمین و دپارے رون کے، عالمین نمرات جن او انس دی، پیغمبر دی ترہ لے گلشیو چشی دی عالمین دپارے رون کے، دا دعوش و سورت اول ذل مقصد سو اس بات دبرکاتو اللہ لرہ، او داغی اشارتاً مثالون چه فرقان یو برکت تے عبدیهی پیغمبر بلدے، او لیکون للعالمین نذیراً دا مخلوق یا رول پا قرآن سر بل برکت تے، دیبان دی دلیلون ذکر کیوس شپک قسمہ، او دا دا نذیر مطلب ذکر کی چې څنګه یری، دا دلیلونه ته پیش کی، الذی غزات سے له ملک السماوات والارض، چې خاص هغه پاره اختیارات دي بادشاہی دا د اسمانونو او د زمکو، دا یو دلیل شي. ولم یتخذ ولدا، نه دې نیولې ځان د پاره هیڅ کو مددگار او نائب، یوازې پیار کار تی بادشاہی کے اغسر سوک شریک نشتا، تازویم ولم یکن لہ شریک فی الملک، نشتے اللہ سرا سوک حصہ دار پدی بادشاہی دا اسمانو دزمکو کی. سلورم وخلق کل شین، او پیدا کرے دے ہر یو شین، فقدره تقديرا، اندازہ کرے دے پا اندازے سر ہر شے پیدا کرے ہوں دے بے پا اندازہ کرے ہوں دے زکر ہر شے خدیر احوال لی کنا یو داغی پیدائشو اگر پا وقت کرے چا اللہ سرکم مقرر وان بیا داغی سو وقت دنیا کی عمرو اگر عمری اندازہ کرے دے چیز مربئی بیا دا غشی نفع و نقصان جدی کے فیدی کدی کے بہ نقصان دی کے بخیری کدی کے بہ شری اغم والا اندازہ کرے دغتے کدا غشی حیوانی و جانوری داغ رزق اندازہ کرے داغ صحت و مرضی اندازہ کرے دا ٹول دی تقدیر دے تو نو تقدیر الہی ستوئی جب دہر یوشے پورا ریکارڈ پروتی دا پیدائش نہ تر موت پوری اب آپ چرس قیامت کے داغت حسائی جنو انسی ناغیم والے انداز کرے تو وہ سنا دے وہ جنتی کو تو ذخی وئی دے تو مسئلہ تقدیر ہوئی کنا دے تقدیر باندھ ایمان راول الواجب دی تدم گا کی ددا چدا سوچ کی گی ندا اللہ مخ کے لیے کلیو انداز کڑیو اوس خلق توس معلومی گی اللہ تمخ کی معلوم دایو قسم دلیل نے ذکر کر دا زجر دے مشرکین باندھے اغم پا دغشمار باندھے واتخذو من دونی آلہتا نیولی دی دے مشرکانو بغیر دا اللہ نا نور مددگاران عملی انکو پا مسئلہ باندھے چلا ہو تو ذکر کرا اغسر شریکان نشتا اغسر ولد نشتا مشرکان لگے دو نا تخپل کارو کو یو ادا کارو کو چو اتخذو من دونی آلہتا لا یخلقون شیئا دا سے آلہ دی چنشی پیدا کو لے حصے وهم یخلقون ذکر جیغی پخپل محتاج دی پخپل خلقت و پیدائش کے غیر تا اللہ تو محتاج دی جو سڑے خپل ځان اختیار نہ لري بل بس پیدا کی ولا یملکون لانفسهم ضرا نے اختیار شتا د خپل ځان نو د پار چې ځان نو مصیبت لري کی ځکه د ضرورت نو دا اول ضرورت ته چې سړی ځان خپل تکلیف لري کی هغه خیر او فائدہ او خوراک تک ورستی بیا مجھے تو مصیبت نہ بچ دا ضروری خبر ہے زکا محققڑا چل لیم لکونا دا اختیار و سر نشتا ولا نفعن اونا سر اختیار شتے جزان لسو فیدہ حاصل کی ولا ایم لکونا موتا نمالکان دی دخپل موت موت خوزان لپخپل نشی رہا اس پہ انی زان لدفکولش ضرر دے کنا ولا حیاتا او ند جوند دا سمرا لوئے نفع دا یو سکن دا جوند قیمت یہ نشتا ولا نشورا او نبیا پس دا جوند مرگ نبیا جوندن دا دیم مالکان ندی گورش پاک زلے دے دے کدا غیر دکو خوا واتخذو شرک اکڑے لا یخلقون شیئا وهم یخلقون دا دریشو ولا یملکون لانفسهم ضرا سلور ولا نفعا پنزو ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا دا وقس مرد یہ ہوگا کہ لا یخلقون نشی چی اصل رد دی دینا شروع شوئے دی اگر دا عجز دا آلیہ ہو ابھی اشپک قسم شو رد پا مشرکین باندھ اشپاق قسمہ اس رد کی پاغمن کرین ہو دا قرآن باندھے جدی قرآن تے سور نمون آغست جدی مسئلہ بیان کا ناغی پی ردو نشور اکڑا انکار اکو اشپاق قسمہ انکار اکو وقال الذین کفروا ویل اغا کسانو چی انکار کی ردی توحیدنا انکار کی ردی برکاتو دا اللہ نا دکا تبارک اللذی دا مسئلہ وکنا دعوہ چی برکتن والا صرف اللہ دا دیوی نا نور مشتے ناغید قرآن پا حق کسوئی انہا دا اللہ افکن ندی دا قرآن مگر دروغ دی افتراو چی دو دزان نجول کری دی وَأَعَانَوْا عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ امداد کردے دد سراپ دی جوڑا ولو باندی او بل قوم چی نحل کی تیرشیو بل تب نسبت کو چی دا دے غلام دے بیت اللہ سرا صفا مروا سرکینی دے دا غنز دکڑا کئی اگو سر امداد کردے دا قرآن پا جوڑا ولو کی قوم آخرون اگوی فقط جا او ظلم و زورا یقیناً رات لے اوکڑا پڑیر لے ظلم سرا پڑیر لے دروغ وقالو بیاوی اساطیر الاولین دا قرآن وی دا پخوانو کسی دی اسی دا قومون و دا انبیاء کسی را جمع کری دی نکتا تبہا د بلچا پلاسی علی کلی دی دل خو خط نورزی ایک تا تبا معنی طلب د کتابت بلچا تیویلی جمال اولی کا نکتا تبا لکلی کلی د بلچا نا فہیتم لعالی بکرتن واسویلا نو آغا لکل پا دبان دی وسلستلی شی پا سہر و پا مازگر کی ادیبیا منتا بیانی قرآن پہ حق کی داغی دا گورا ان ہذا الا افکن افتراؤں یو فعانوا علی قوم آخرون دعا فقد جاؤ ظلما و زورا دری وقالوا اساطیر الاولین سلور اکتتبہا پنزو فہی تم لا علی بکرتا و اسویلا چپگے اعتراضات پا قرآن باندھے اگئی طرف نہ پیو بدو باندھے صبر نہ کی گئے اور پسیش بھی آ اللہ یو جواب کی تو ٹولو اور کتا سوار سو ہوئے کا نا چدان جو کڑی دیو بلچا ہو سر امداد کرے رہے ہو سمر دروغم ہوئے ظلم کو کہ کسی و توائے کار سو توائے کل ہوا ہے پا جواب کی انزلہ اللذی یعلم السر فی السماوات والارض نازل کر دے دی قرآن در آغا ذاتو چپوئی کی پرازونو باندی کپا اسمانونو کی چا سر سر رازوی کپا زمکا کیوی پوئی گی انہو کان غفور الرحیم یقیناً چی در ذاتو غفور او رحیم تا اس پا سوئی زکانا بخون کے دے مہربان دا یو جواب شو چی دا چا جوڑ کرے نہ دے دا چا لکلے نہ دے دا کسی ندی انزلہ اللذی عالم السر دا غزات نازل کرے کنا دا اس پر رسالت بانے شورو اکڑا یو نفری دیخوا توحید پر نخودوش پک اعتراض ہے قرآن یہ پر نخودوش پک اعتراض ہے پہ اس پیغمبر تو ہوئی وقالوا وائی دی ما لہذا الرسول سلائق دیو مناسب دی پیغمبر لرائی اکل الطعام گور دیم روڑے خوری روڑے پی سود نوا پیغمبر گولی وی نکنا چی پیغمبر ان لاغ خوبا روڑے تاجت نئی دلس مناسب دیو گور دانتا پیغمبرون ویو دا یو شیطانی ذہن دے اللہ ترسو کو ساتھی ولی نہ پخاوی بنیر کے وخل کوئی چو گورد پیر بابا زیو شو مونږ خو وی چې یا خدای ته چې پیغمبر یې سمرو چت ګاڼه کنه چنن دا کو هو دنیا کې اس کې سملا دا عبدیت صفت به پکې نه دا عبدیت نه اوخه کنه چې دا خو د بندیانو کار دی دے خلو پڑو خلقو کار دے ٹوڈے گانے فری ہو کو بازاروں کی گردی ہو کار سکی پیغمبر نے سو مناسب دی وہ یمشی فی الاسواق دے ولی گردی پہ بازاروں کی دریم لولا انزل الیہ ملکن ولی نازل نکڑے شوادتا سوک ملک دا سماننا ور سر فیکون ماو نذیرا چشید د سرا يرون کی وګور را دي شند د فائدہ وای چې دغه دعوت ورکی خلق تنه چې فرشتو سرینو خلق به منی کنا فیکون ماو نذیرا سلورم او یلقا الیه کنز یا دیتا تاغورزو لیشی او خزانا مال دولت دی و سرڈیری سراسپین دی و سرڈیری اسی دوم روچه تداوه که جزا پیغمبری ما دا شیطانی خیال لکا دیده یو سری کمال دیتاوی چه مال و سرڈیری اوچت بنده معزز بنده دیتاوی کنا نو پیغمبر بنده ده اعتراض که چه دیتا خزانه ولی نیشی را غورزو لی پنزم او تکون له جنت یاکل منها یا دوی دی دد پار داس یو باغ او چې داغه نزان له خوراک کوي هغه نزان له روزی وباسي ځان له دی کوي مونږ څنګه غواړو موږ به په فخر کو خلق ته وای چې وګوره زمو پیغمبر داسې باغ یې دی داسې خزانی یو سره اوس موږ چا سره سترګو نشي لګولی فَقَمْ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا أَوَيْدَ ظَالِمَانَ دِي خَلْقُ تَا چکمو خلقو د پیغمبر تابعداری کړی دا ردی او توي چې خلقو په جادوګر پسې روان یې دا یې پیوم سود ندی ښا په خپل خو نږدې ناراضي او چکمو تراغلی دي نږدې نو اغه تی نه منې کوي پهل کې ولا شک اچي نئے روان تاسو مگر پدا سیو سڑی پسی چی سہر پی کڑی شوی دے یا دیر لوی ساہر دے چی دیر لوی ساہر نو اغتا مسحور ہوئی بیا دا داریش پگی ترازو نا ذکر شن اللہ دیز ہے کی اوز دخپل طرف نا خبر رکی خوا مختصرہ ہونتی پیغمبر توی غب و تکی دا سمرخ کلی مثالو نا دل بیانی تلاوے ویزا خفائما انظر اگورا فکر کا سوچ کا دادا انبیاء و شان لے دادا دی مسئلے دا خدمت دا خلق و حال لے سوک دا دی مسئلے خدمت کی نو دا غصے ہو پی ولی پا پیغمبر اکلی انو پتا با نکی اگورا سرنگی بیانی ستا دا پارا مثالونا مسحوری دا تاوی فضلوا گمراہ شو تباہ شو تا تیسا تکلیف نشتا فلیستطیعون سبیلا بس دیبا چری لار نمومی داون دا اللہ طرف نلوی عذاب شو دیبا نخا چی بس دیتا ہدایت ختم لاری و تبن شوی دا ہدایتا دیتا قط نلری اس دا سی لاری دا جواب حقیقت کی انظر پروام کو لگیا بھائی اور سرب بشارت ذکر کی مختصر گردیتا تووی چستا باغ نشتا پیسے مال دولت سر نشتا اور یہ واضح کر دی استا سو مرگری نشتا دی عزت پار دا ٹول خبری تا تا دی پارا اکڑی چی تو خپا شکا نا نمون تعالی تسلی درکو ستا هر سشتے خو دلتا نا باغون امشتے خزانی امشتے هر سشتے خو دلتا نا دکا دازے نا دیکھا نا تبارک اللذی برکتنو والدے خاص اغزاتو انشاء آک چرے اغاری جعل لکا خیرم من ذالکا درب کی تالر دیر بہتر دینا چی دا دیئے وائی چستا دیو جنت باری چستا دینا خوراک کہے دی بابونا سلی دلی دی دی چی سلی دلی دینا دینا بہتر بتالا اللہ در کی جناتن دیر جنتنا یونا دیر چبئی کی بلان دی داغے نہرنا واجعل لك قصورا او درب کی تالا مارے پہ جنت کی لولی بنگلے بدر کی قصر او قصور یہ جمال دین خیام رات دا دنیا خبر کی اللہ وی کو غارم درب کم نہ لو سو زکا انشاء پہ دلیل لے کنا داخرت خبر خوشکی نہ دا آخرت خبر ہے نہیں بیا بھائی ان شاء نوے آخو یقینی دی چونکہ دنیا خبر ہے نو ان شاء ہے ہوئے چونکہ اللہ غوارم درب کی دل ہے نہ بدرنگی نہ بساتی ہر سب دل در کی اسو کوئی ان پمانا دا اس طرح دے نبیا دا آخرت خبر اشوا یقیناً چے اللہ تعالی آخرت کی عرص در کری اور دنیا پا کی مئی صاحب ہوا دنیا خود دیدا دا اس شروع دا آخرت پا حال باندے خواہ دا اس پا گو پورے بیانی جدا قیامت پا حق کی داغی سمرہ غلط خیالات تھی اور قیامت کے دید پارا سمرہ سختی دی بلکہ کذبوا بالساعة بلکہ دی خو قیامت نمانی ہے نظر کا پار سبان اعتراض کی پو توحیدم کی پو رسالتم کی او پو پیغمبر باندیو میں اعتراضو نکی دا دی قیامت نمانی یرا و سرا نشتہ دے چبیا و پاسو ایساب کتاب بھئی دا غیر جچا سرنی فارسوی نشی تکذیب کوئی دا قیامت او تیار کردن دا چا دا پارا چل رو جن کی قیامت لراسو سعیرا جہنم دا یوش جہنم والا تیار شوئے دکا نفا دویم اذا رآتهم من مکان بعید کل جا جہنم اوی ندی لرا دلوری زینا دا غدیر تیز نظر دے اذا رآتهم سعیر مونس دے کلچ اوی ندا جہنم دے خلق لرا من مکان بعید دلر زینا سمعو لہا دی بواری دے جہنم دے پارا تغیزا و زفیرا دیر غصا او دیر شورا توبا دی تا غصا دے کنا چی تا سولی ساری ہیں دا سی غرم بی کی باو دا سی شور بی دا چی کل دیوی نی دا دلری نبیوی نی من مکان باقی دل جہنم دی بان اشکالو چیر دا جہنم ستر گشتے کیا غبلی دل کئی عبداللہ ابن عباس سے بنا تا پوسو اغوی نبی علیہ السلام ندیوی لی چی من کذب علی متعمدن چاچی پا ما باندے دروغ جوڑ کرل قصدن فلیت بو بین عینی جہنم مقعدن ناغذی زان لاز جہنم دستر کو مخ کے زی جوڑ کی سرگشتا کنا او بیوی چی لہا عینانی لاغذ دوستر گشتا دیں دی دل پہ گئی و اوزنانی تسمانی و گنیشتے چوری دل پہ کی و لسان ینفقو جبیشتے چی خبری پہ کی تاوی حدیث نہ دے اور دل چی نبی علیہ السلام وی قیامت شی ویخرجو من النار عنقن جہنم نبیو شسٹ روزی عنق و توینو دیر لوی شیب روزی خلق با اوڑی جہنم تا او غبوئی چی وہ کلتو بی سلاس خلقو یرے گئے ما زد دریق اسم خلقو دا پار مقرر ما یرے گئے ما بس دریق اسم خلق دی غیسر بے کار دے تاغی مقرر شوئے ما بے کل جبار عنید ہر سرکشا قینادگر متکبر غرور والا خلق وبكل من دعا مع الله الان اخر او هر غسل چ اللہ سره بل مدد گار کتلو را مدد شیواله وبالمصورین او چا چې په دنیا کې تصویرانو کار کو بد دغه دریو خلکو سره نه کار دی یری گئے ما ډیر لوی کو وایو چې ګنه ریل گاډی خو ډیر وړو کې ښه ریل گاډی خو دغه په یو ډبې کې راځي شي یخرج عنقم من النار دام د جهنم دی کنه او خلکو سره خبرې کوي چیرې گئے ما زه په دریو خلکو مقرر شوی ما تغیزا و زدیتا بغسی او صورت ملک کی عمرہ غلیو کنا تکادو تمیزو من الغیزو نزدیدہ چوچوی زدیر غسینا عازن اللہ منہا دا خوچ دلیر نیوین انو دا حال لکنا و اذا علقو منہا مکانا ضیقا کلچ دیو غرزو لشی جہنم کی پیو تنگ دیکی زیبم تنگی و مقرنین تللی شوی بی پا زنزیرونو دعونا لکا سبورا چگی بوی پا دغزے کی دا حلاکت نور بس نشوی لکھو تش چگی بوی چی حلاک شم حلاک شم ملیک بوتا وی لا تدعو لیهم سبورا واحدا شابس چگی موحنا رضی یوزل اسے نچے غلی شکورے جستا بسور سائی لا تدعو لیوم سبورا واحدا چغی موہینا رضی یوزل چغی ودعو سبورا کثیرا چغی وہی دیری شبک ہے شاب دا تخویف اخرویو اور دیکھی سمر بیان کے آتدنا لمن کذب الساعت سعیرا یو اذا رأتهم من مكان بعید دعا فإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دري مقرنين سلور دعوا هنالك سبورا فنزو لا تدعوا اليوم سبورا واحدا شبك ودعوا سبورا كثيرا بس خطول وربچه غوينو وربسي بشارت المؤمنانو ابم دقسی فو وجوه سرا قل ازالک خیر تو ایدی خلقتا چی خلق دا جہنم خواخ دے اچھے مخ کی وہ قسم بیان شو ساسو پنیز دا خواخ ورد چی ایمان نروڑے ام جنت الخلد اللتی وعد المتقون او کنا جنت دا ہمیش والی حقا چلو ذکر شوی دے متقیان سرا متقیان سرا گورے خواہ چاچی زان دا شرک نا پاک ساتھ لے کن کانت لهم جزا ام و مسویرا دغا جنت دا دی بدل دا عملونو او دغا دا دی درات لو زیدے لهم فی آما شاؤون دیوی جنت کی بسیر اللہوی چی سغوارے بس تو سغوارے تاسو په غوښتو ستړي شي او نه خلاصيږي لهم معاش دي لپاره په دې جنت کې هغه څه دي چې دي غواړي خالدين همیشه وي کان علی ربک وعدا مسئولا دا به زکۍ چې دا پر رب تا باندې هغه وعده ده چې مؤمنانو سوال کړو چې الله موږ له جنت راکړي او موږ له جنت الفردوس راکړي ور ام جنت الخلد یو وعد المتقون دعا کانت لهم جزا اندری و مسویرا سلور لهم فی ما یشاؤون بنزو خالدین شپگو کان علی ربک وعدا مسئولا وعدہ کڑی رکنا بکم امینان بسوال کو چی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا دغاو کنا و یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون اللہ دا قیامت حالی بیانی دا مشرکینو او یو ضروری تپوس دی چلا با قیامت کی کئی یاد کا ورد ہو چل اللہ برا جمع کی دے مشرکان لرا اوغا چی دی عبادت کو بغیر دا اللہ نا یو بل طبع مخام خود ریخا چنن ہو یو بلولی دو عابدین و معبودین مشرکین او داغی آلہا دا برا جمع کی قیامت کے نوس با اللہ دی دی آلہا و توی فَيَقُولُ بُوِي أَلَّا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَائِ آیا تاسو گمراہ کرو زما دا بندیان چی دا جی دی دا سی دعوی کئی نو چی مونگا دنیا کی دی عبادت کردے دی تا موازن کردی دی فسختا کی پراتا کی او دی پنم باندیم دیر شکرانی منخت دی گناہ دی وی دا سی نو دی ہوٹے رکھا دعوی کئی پتا سو باندی چمنگ پدی باندھ پل مال او سر تباہ کرے قربان کرے استاد سداری تاوان ور کرے کسی چل کرے دعو کے ام ہم ضل السبیل یا دی پخپل گمراہ شیو دلارے نا کتا سو گمراہ کرے ہوا ہے کنا اللہ تا خوب پتہ دا دا تپوس دا دی دا پار کے خوا چی دا قیامت دا دی تپوس دا پار دے قائم شوئے کنا خوا چ مخامخ تے نہ تپوسو کی چی پتو لگی کنا ہاں دا خودی بشا پشا خبر کولی مل اویس ب خبر رشتی اش ور دا نیکان بندیان دی اگے سے خبر ہو جزان چ مڑ شوی دنیا میں رخصت شوی دی یا ہن دی خبر چ من سر دی خلق سو کڑو دا قبرون نے من ل جمعہ تو نہ جوڑ کڑو نفلو نہ کہی تلاوت نہ کہی الکدا علم جماعت کی کوئی خبر سرے کہی جاندی دی غلاف نہ دی اگی سو خبر ہو جزان اگی ہو بخبل خلق تیر شیو کنا نغی با اللہ لڈیر پا دب سر جواب ورکی قالو ابوی سبحانکا یا اللہ تڈیر پاک ذاتی زمون خدا قدی توحید وا یا اللہ من کو موحدین سبحانک وائی سبحانک سوکویا موحدی کا نفر ما کان ینبغی لنا ندی لائق زمان دپارا ان نتخذ من دونک من اولیاء چی منگونی سو بغیر استانا سو کنور مددگاران دا جواب مطلب صدی دا جواب مطلب دادی چی دی بوئی چی اللہ من کو پخپل موحدین یو نمون با نور خلق تولی وی چی شرکو کہے کہ اللہ دا سکی گی چرے چی او سلے پا خپل موحدی مدا اگر پا خلو بسنگ راش چی بل تا دا شرک خبرو کی توبا سبحانکا ما کانا یم بغی لنا نتخذ من اگی تر خپل غم شو چی شکر دے خدای چی مونگا شرک ندے کرے مونگا بغیر ستان نور اولیاء ندی من لی مونگا موحدین یو ندی تا بسنگ دا شرک خبرکو ہاں یا اللہ دا حبل چلو ولیکن متعتہم و آباہم یا اللہ خپنشی دا خو تا دیل پا دنیا کی مالو نور کریو دولتو ندی ور کریو دیر لوی بے فراخ زیو ندی ور کریو نعمتو ندی ور کریو و آباہم دیتا و دی مشرانو تا ندیو دا گمانو کو چی دا زمان دی آلہو برکات چی دا سی بدبخت ہو کنا ہر سوال تاور کریو عددی گمان داو دی با گتا پا لنیوا سمندر غارتا چدا عددی برکات تی ولیکن متعتہم و آباہم ہر سوال تاور کریو تو دنیا خوشحالے تو دنیا فراخی آرام اور راحت دم راحت تا نسو ذکران تردی پوری چستا قرآن یئیر کو تا توحید یہ ایر کو اغیوی دمونگا دا غشتا کنا موسا جت کے آو ذات با برکات شتے دیو دمونگا تا پوس کئی مونگ باندے وی پدی دنیا کی لگ فضل لے عرصے دار را کری دی عجیبا کار دے و سرو کئی اللہ عرصے دے والے ورکلو او دا دی مخا آپا لشو کنا مدا سی دیو منو کل چی بیایتی نبان کرے وی چیری پوشی ہوئی چیر دا ہو جو ندی کار ندے ننا بس تا بکی کمی نراوستو کمی دن راوستو نو بس اغی با خو مضبوط شو پا غفل شرک کی او خلقو تا بے فخر کولوی بے کولو چی اگو رکن تاسو نمانے تاسو پا نوالے پوری آریانی ہے چی اخدا سو اخرو او اغی دمر مستو چی اخدا سسر اخرو دیر پر اخدا کنا وکانو قوما بورا او دا یو قوم حلاک شوی مخ کی دنیا کی لکل شیو پدی باندھے چدا بہ ہلاکی گی تپوسو کا اللہ داغی نہ کنا اٹول الاڑ دی نہ علیہ یہ جواب ورک چ اللہ درو جن دی منگ چردا سن دی وی لکھا تھا نو صلاح دی تو چھا اس سوائے زبوکم یقیناً دروغ جن کرے تاسو دیخلو آلیہو بما تقولونا چی تاسو سویل او طول دروغ آتا غیمونیو خبر خنوست دخلاسی سلار امشتے کسو بللار دخلاسی نو گو رہے کن فما تستطیعونا طاقت نلرے تاسو صرفن چزان دا عذاب نبچ کے ولا نصرن او ندخل زان امدادو کن بس راگیر شو خو ډیر بد بد راگیر شو الله وی دا یواز دی نه دی و من یظلم منکم هغه چا چې شرک کو پتا سو کې ابن عباس ته وای من یشرک منکم ثم مات علیه هغه چا چې شرک کو پتا سو کې او په دې شرک کې مړ شه د دنیا نه نذیکو عذابا کبیرا دقه سباوی ته عذاب سکو ډیر لوی عذاب دا یو سلسلہ ختم شوخا شپک شپک او دا گورا اور آگی چی پیغمبر تویلیو چی تالا مناسب ندی چی تخوراک کے اوتا پا بازارونو کی گردی زچر تا گوٹ کی کینا پچا باندی مخمل گو دا گنانگار خلق دے لکا سوار لسم سدے دا پیرانو ار آگل سدے دا جی بخال قومخ نلگوی اللہ داغی جواب دی دے کہ کوئی جواب ہو چتا سو ہے چ دے خوراک کو لکھے دے بازاروں کو لے کر دی اللہ بھی ماں کو جو سمر پیغمبران لی گلی دی ناری بدا سے کول خوراکوں نے کول بازاروں کو کر دے دل تے دعوت تو پارا چکم دے بحال کو ناری بور پس اس لے کنا چ دعوت والے ور کی خوا فمار سلنا قبل کا من المرسلین من خو ندی لی گلی مخکستانا داسی پیغمبران چی خوراک بینکو الا انہم لیاکلون الطعام مگر او دی چی خوراکو نبیکول اولی اغیب عمل ذکر کو چی روز تو امت تے سنت پری خودکن چی اغیب خوراک نکو لی خبیابا امتم خوراک نکو چی مون دا پیغمبر پو سنت و عمل کو کنا نو نبی علیہ السلام کو پخپل پخپل دسترخوان باندھا ٹول سیزن خوڑلی دی کہ وہ خدا کہ چرک دے کہ کباب دی کہ گبین دے دا ٹول اگا پخپل دسترخوان خوڑلی ولی چروس تو امت کا سبق پاتش چدا سیزن پاک دی تو خوراک دی اس کے فریس کے ہاں صرف یوزے کے ناس تو او خالد بن ولید ورسرو رضی اللہ عنہ اس دسترخوان بانی سمسارا پراتا ہوا نبی علیہ السلام باغی اللہ سنو اروڑا خالد ابن ولید ہوئی چی ولی کچری خانی چی مونگی ام نخورو وینا خدا وچی زوتا گورم نو پسترگو میں خانو لگی سکا چی ویدا زمونگ پزمکا نشتا نو حلتا بنوی دا سیزنو بنو دے اکثر پزمک کسوری کی کور جوڑی کنا او دا عمل پٹول شگو نو ای بس داما تناشناخ کاری نو اسی میں پستر گو بد لگی نی نو خوڑ لی کنا نو سمرہ تو آمونا چی دی کنا خوخ تو آمونا ار قسم صرف دا گاو چی دی پیازو اوگی ناو دی سزن بیزان ساتو دا بے علی خوال چی مخ کی بے پورو پاکھو کلو بس وی دی ناو اخپل بوئی ختم شو اس خیر دے او کچا بہ نہ خواڑو. ابو ایوب انصاری چول اغسر مل مشی دسترخوان باندھ دا سیزن پراتو نبی علیہ السلام نہ خواڑا نئی خچموں گے ہم وینا اناجی انی اناجی ملا تناجی ما سر جبریل راضی نو زکا نہ فرما ابیا دئی نہ تنگی تب سر ہونا راضی کا نا ہاں وی چکل مانزل زین وقت مخر ڈاکٹول تو آم ندی کا نا اللہ انہم لیاکلون الطعام او حدیث کی راضی کان یحب الحلوہ والعسل خوک شے بیڑیر فہو خوک شے کاغا کجوروہ کاغا گبینو دی داغی نا حلوہ جو رکڑا داغی مانا خوک شے دے خوک شے بے فہو او تریخ بینو فقدا کریلہ و پمن کے وغیرہ ویمشون فی الاسواق او داس پیغمبرانو چی گردی دل باپ بازارونو کی دا ٹول بازارونو کنا مصر بازارو مدین بازارو حجر بازارو دا انبیاء پک گردی دل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چی نبی علیہ السلام ویلو چی احب البلاد الی اللہ مساجدہا پکلو کے بہتر محبوب زیون اللہ تجمات ندی و ابغض البلاد اسواق وحان اور دیر خراب دا اللہ پنیز باندی بازارو ندی. اب یا نبی علیہ السلام دعا ہو لیوا چکل تاسو بازار تا داخلی گئے نا دا دعا وائے کر خدا غید الضرر و دشرنا و بچے چی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر دا دعا وائے دا دا بازار دا داخلی دو دعا دا بازار کے بیا دتا اس تکلیف اور ضرر نہ رسی زکا خوڑیر گندہ زیو ندی نور ددی پہ حق کراغلی وجعلنا بعدکم لبعض فتنہ امون گرزولی تاسو بازی دباز دپار امتحان بعض لبعض فتنہ قومنا دا پیغمبران دپار امتحان دے سمرا خبر ہوتا اکڑ پری لگ دے کے مخ کے کنا تا سر دانشتہ دانشتہ خزانہ ناراضی ملائک ناراضی دا قوم نے چپے پیغمبران تو دا خبر کین دا ڈیر لے امتحان لے کنا او اگی صبر کئی کنا او پیغمبران دا غید پار امتحان دے ذکر جدی و تمسلو کی اگیت نے انکارو کی نکم دے تو رسید ہر یو دبل پار امتحان دے. نبی علیہ السلام ویلو ویل للشدید من الضعیف و ویل للضعیف من الشدید دا ټول امتحان نبی ها که دنیا کې سور زور اور دے ناغد کمزوری دے پار امتحان دے و کمزوری داغد پار امتحان دے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ حدیث تے ویل للعالم من الجاہل و ویل للجاہل من العالم عالم سڑے دا جاہل دا پارا امتحان دے و جاہل دا عالم دا پارا امتحان دے بولے جاہل چی دا خبر نہ مانے نو نقصان بہت نہ رسی او عالم بد جاہل نہ قسم قسم خبر اور ہی کرنا صبر بقی ویل للمالک من المملوک و ویل للمملوک من المالک مالک د غلام د پار امتحان دے غلام د مالک د پار امتحان دے ویل للسلطان من الرعیت و ویل للرعیت من السلطان بادشاہ د رعیت د پار امتحان دے رعیت د بادشاہ د پار امتحان دے. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ ہر یو د بل پار امتحان دے امتحان کے سپکاری اتصبرون اللہ صبر کولی شے پھر بخی کو سبروں کو وکان ربک بصیرا زکا چی رستا لی دن کے دے نارب دی بدل در کئی ارسا اللہ وینی کنتا تے حکم کڑے چی صبر کوا دا یو جوابو چی دیویلو چی پیغمبران خوراکونا ولی کئی بازارونا کئی ولی گرزی او بل جواب چی ویلو ملائک و سر ولی نرازی دا غی جواب کی دے دیکی لیکن ور سر نور مرگری کی چی دا یواز دا خبری ندی نوریم کڑی دی گورا دیر دا تکبر او دلوی خبری فقال اللذین لا ارجون لقاءنا وای اغا کسان چی امید نساتی زمان دا ملاقات بس چی دا غم امید نساتی نا غب یار سو ویلشی لولا انزل علینا الملائکتو ولن نازل یولشی پا منگ باندے ملائک او نرا ربنا یا منگ دخپل رب اوینو دے بگی نوری مارکرے کے گو مخ کی خوئی چی تاما دے ملائک نرا دی وسوئی چی پا منگ دے ملائک نازل چی پا تانا نازلی گی او منگ با علی ایمان راولو چی منگ پل رب اوینو او نرا ربنا اللہ دی جواب نہ کہی لقد استكبروا في انفسهم یقینا دی خلق ډیر غټو قتل خپل ځان ته ډیر غټو قتل چې مونږه داسې خلق یو چې مونږ ته ملائک راځي همو بخ دے تعالی وینو نو ال به ایمان راو دوم رضان لوی او ګام فی انفسهم خود دی په خیال کې ګوره ښا د خلق په خیال کې هغه واخدي نظمو کی دا واخر نہیں حدیث کی راضی چکم سڑے تکبر کئی کنا خلق پر نظر کے اگر حسن معلومی گی ادے دان تم رجوے گنی لک آسمان فی انفو سیم خا واتو تو ان کبیرا سرکشی اکڑا سرکشی ڈے رلویا بولی یو داوی چی ملیک دی نازل شی ندا قد استکبرو بلی داوی چی مونگ دی خپل رب وینون واتو تو ان کبیرا دا حد نو آوری دا تاکو اللہ دی دنیا کے عذاب نہ راول دی کنی بنی اسرائیل چوئے نبی آملنو پراتو دی سر وہ مغا چل شیخ امت دیر اللہ تدیر محبوب دنو اللہ وی ملائک باوی نے خلق صبرو کہے کنا تاسو بے صبر ہے کنا خوا ملائک باوی نے یوم یرون الملائکتا تو اغرز چوینی ملائکو چکل مرک پی رازی مرک پوخ کی ملائک وینی کنا باندہ فاوات با ملائک وینے او دیر خوک خبری مبری و سرومو کی خدا دا چستا سو حال بدا سے نیخا لا بشرا یوم ذل المجرمین نشتے سا خوشحالی پا دورت باندی دا پار دا مجرمانو مرگ دا مجرمانو دیر دا ہے بدتے دیر دا سخت ہے دے تیلہ بکے خوشحالی نشتا خا خوشحالی ہو مومنانو لدا والناشتات نشتن ملیکو سر دیر ہم دردی کی او دیر پاو سلے باندی تینا روح اباسی چی دے درد من نش اغیل خوشحالی دیل خو نشتا ویقولونا اوائی بدی تملائک حجرم محجورم جنت دل نشت دے جنت دل دربانی دل توی ٹکشان ورگا چیز ملائکو خبری واری خواہ تملائک سنوی نے یا با خفیانو ذکاری بتاتوی چی حجرم محجورم پدبا سختی اوائی بوی چی حجرم محجورم دعوازو نوی خواہ حرام دے پتا باندے جنت پا حرام بن شوئے دے جنت پتا سو باندے پا باندے دو سران بس چی دا وقت کیو تا دا ہوئے کنا دا خود آگلوں بے منزل لے اچھے پا دی وقت کی ملیک وطا ہوئی چی خانا دا جنت تا ممکاوا آو منگ دا تا ہوئی اس رمستوئے کوا حجرم محجورا جنت حرام دے پتا باندے حرام دی بوئی چی زمونگا عملو نسو شو مونگا ہڈیر منزونا اور ڈیر حجونا اور ڈیر خیراتو نکلو اللہ وی وقدمنا الی ما عملو من عمل مونگ بقست کو عمدنا قصب کو اگے عمل تا چلی کرے اس عمل فجعلنا وحبا ام منصورا وبگرزو اگے لنا دولا پہوا کی علیکہ عمل دی دولا شو دا عمل تپوس مکو دا خود دنیا کی خلق ہوئے دیر خب عمل کی یا رکھ دیر خب وقت موز کی ڈیر پٹیم باندھے بانگ ہوئی آتا چی پٹیم بانگو نوی کنا اگا دور شو اڈیر پٹیم چی دی منزو نکول کنا اگا دور شو زکا چی اگا تا دا خلقو دی یری کلو خوا ولی اللہ ستان نو خبر سو سپو ماندر دیر مین ہوئی دی ٹولو رد بٹی وی تناس دی بدبختا دا خو تا دا خلقو دی یری کولو چی بیا با میدی جماعت نو باسی حدیم نپوئی گی دا خلق خواہ ویرال تا دیر پٹیم منس کی گی علکہ در مسال کے دیر پٹیم کار کی گی در مسال دلی دلی دے انتا دیر پٹیم کار کی گی فجالنا غبام منصورا عمل دولش دا عملو کا نخواہ اصل گیا دی تراوی کی ختم نکی منزو نکی بانگو نوی چی شرک کین بیا دی تساجت تے خوب دا دل ڈیر دے کا نخواہ عزیزان کرے دا حال لاغی ذکر کو جوابو نہ گورا چتا خبرے اکڑے ہو گرے انجام بڑے ڈیر خرابی تراشد جنت والا حال گورا اصحاب الجنت یوم اذن اگر جنتیان دا جنت لائق خلق چی مومنان دی پدا غرض باندی خیر مستقرن دیر بہتر بئی پاگا زیونو دو سیدو کی دا بیزان دا زیونی دو سیدو زیونی کنا ہمیشہ لکا دا خلق کورو نیچی دلتا دی دا مستقر دے دے خو لکا مقامی زیونی دی کنا خنور زیونی بومی کنا اگا بدائی چی دیو پاکی کل کل دا مازیگر چکر لگی ناگا جدا دے او کلو پکی دا گرمی آرام کوئی نہ جدا دے ارے تارا سات ہوئی اگر اونی دی پاگا اون کی بر بیا بنگلی دی التب دا گرمی آرام کوئی کل اور پسیدا کور والے گردی چہرہ گی سشو امن کی اگی بتلی برا آرسات ہو تو بتلی ال تک بناستی ہو مکیلن مانا خوب نہ دے گرے تیلولا چدغن میں خلق خوب کی خوب نشت جنت کی نبی علیہ السلام نے تپوس سے ہو کنا اگوی خوب نشت خوب کو خلق ددی و جنتی چی ستڑے شی نت دغزوک ستڑے کی گی نا خوب خوزی دے پارکی چی بدن تا آرام حاصل شنو آرام خواسم حاصل لے چی خوبو کی خود جنت دنے نعمتون نو محروم شی کنا کلگو اخلی کری اگلی مقیلا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ویلیو چلین تصف النهار یوم القیامت روز بلا گرمی لنی ورغلی پر روز قیامت حتی یقیل هاولئے فی الجنت و هاولئے فی النار چ جنتیان و جنت تتلی گرم بال تتیری او جہنمیان و جہنم تتلی گرم بال تتیری داغی بس گرمی ہو واحسن مقیلا جنتیان حال دیر دے خوشخبری ذکر کر دی لگا نا ویوما تشقق السماء بالغمام یاد کا غرض ہو چی اوبے چوی اسمان دو وریز دو وجینا دم رو وریز بئی چی لگا خلق گوری نیو چی اب دا اسمان خوب ہو چوی بالغمام سمت لگ وریز بد سی سو کوئی چی دار دیو گورو نو ملائک برا کزی گیا دیو تب وریس کاری که ملائک خسلگ ندی کنا وچی اغیر را کزی گی نو خلق تب وریس گنتی معلومی گی اغا وریس نی ونزل الملائکتو تنزیلا نازل بکریشی ملائک طول پورا پنازلو لسر از مکتا ولی اسمان روانی گی ناغی بطن کترا کشی کنا اگر چسو پورے اسمان جوڑ دینا ری پکشتا کنا چل تغیری په حرکت پوشی چې دغه جوړو سرانی کی دغه وتن را کوشش کنه انزل الملائکۃ تنزیلا الملک یوم اذن الحق للرحمن بادشاہی با په تغرض باندې کاری د رحمان بادشاہ وسم دا وس دبل چا بادشاہی خو نه دا ہاں دور خل کو تپا تھا نشتا خل کو تپا اور اس پتہ لگی وکانے یومن علی الکافرین عسیرا مومنان تو ایتا سمغم جن کی گئے زکا دغروا سخت دا خو پچا سخت دا پتا سنا ای با دغروت پا کافران باندی دیر سختا او کن داری خود خوشحالے وقت ختم شو او سید سخت ہے وقت راگے استاد سختی ختم شو او سم خوشحالی رالا دیر فرق دیکھا اللہ وی چی دیر سخت او پچا باندی نو اللہ وی دیر سخت او پارا چا باندی چی لیوانیشیم او کن لیوان توب گوار پالا سا نرازی پی اصاری باندی خواه دا خو چی سخت دا حد نووی نو بس دماغ خراب شو خواه سنگا با لیوانیشی وی پا خفل اللہ سنو بچکونا لگی نو روح سڑے خدا سے نکی وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِمْ او یاد کہا ردو چھ چکونا بلگی ظالم سڑے پخپل اللہ سنو یقولو او چغبو یالے تنتخستو مع الرسول سبیلا افسوس دے چنی ولی مرید پیغمبر سرخپل اللہ رم اس افسوس کی خواہ عمر ٹول پر رسون و رواجوں کے تیر کزان یخ کو نو سوئی رکھو پو نشوم نو چما ہر عمل پر سنت در رسول کرے نو پتہ لگے دا بھی لتی دے جوڑ سر کزے دا دیف لا سن چکونا لگی الکہ دا لا سن استا اگا لا سن دی چتا با سنت نو پس اچت کرو چپا جمع دواو کے ہاں دا زکا پی وست چکونا لگے منگ تھا ڈیر محنت کرو چی موچا توا سم سے کتا کا اتاوا دا سنا چل چی بیا دوا ہو کے دا جمی دوا ہو کے خل بیروان نی ولی وگو اس لیے ونی سے کرنا تھا بے دتی ولی ونی کی قیامت کی اچھی بوئی کیا لے تن تخص تمہار رسول سبیلا کاش تمہار پیغمبر لار نی ولی وے کرنا مجھے بدا سے نو ہم چتا دے پیغمبر لار نو ونی ولی کنا نو بل بسو کو کنا اسی خوی سر دنیا کی جو نتی ری خسوک مرگرے ہوئی کنا نو داغ پا زیبان تا دے چا لار نی ولی ون یا ویلتا لیتنیم اے افسوس و حلاکت تمال را ولی نومزو لم اتخذ بلانا خلیلا چما نوی نی ولی دی فلانی لرا دوستو الکہ نمی واخ لکنا لانے سوک دے نمی ناخلی ریر غصی نخا دنیا کے خوب ایداغ پا نم باندے دیر پہر کاؤ وہ سر بے مخ کے عرص تو دیر دے اعزاز کلمی وی دے اعزاز کلمی بے وی خا چی شمس الاولیاء او مخدوم العلماء یا خدا فرید العصر وحید الدہر او سنم ناخلی فلانے و توی فلانے دم رہ بدی شیخا دادا دا غلط مشر و پیر دادا دا غلط استاز و شیخ چی دے پو بلی لاربان دے اڑولی و پو بدعات و یختہ کرے ہو ادب اے دم رہ قدر کو بغیر داغن و ایڈوڑے نا تیرے دا او سوئی لما اتخذ فلانا خلیلا دا بدبختا دے زما دوستو ادا سی دوستی خو موسرا نو کری کنا ار وقت با می دے چا پی کاؤں او ار وقت چی بے لاس راکے نو ما بخ پلولو اثر با می ونو تکا تکو چی دا زمانی غوست بزرگ دے او اس قیامت کیوئی کاش چی ما دا سر دوستین لم اتخذ فلانا خلیلا دا اگا دوستانا چی اگا پا باطل باندی پا شرک باندی پا بدت باندی پا دنیا پرستے باندی دا پیری موری دی دا کنا دا ولی دورا غصے سے چلے سر کڑے نقصان یہ اس خیخا سمرا نقصان یہ سر کڑے چوستو پدبان لعنت ہوئے وی گورا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی یقیناً چیزی دا قرآن نہ پاتے کڑے ما او زمون ملک تراغلے ہو زمون ملک تا قرآن راغلے ہو او بیان شیو او دزو نپری خودم چگور پاغا لار لانور شگور انا کار خلق دے گمراہ بش تو دیکھو سر ڈیر غلط کار کرے دا رشتیا چی دے دا دوست لائق نہ دیکھا خدا دے چی تڈیر رست پوش بینو وقت دا نلارو اس سے فائدہ نہ کئی کا نفع یقیناً گمراہ کرے مزو او بند کرے مزو دا ذکر دا اللہ نہ چی قرآن دے پس دا گئی چی ما تر آگلے ہو ما اور ایدلے ہو پلی درسو نبکی دے کنا ابھی اپ روجہ کی ہو ہو دار زینب آواز رات وکان الشیطانو للانسان خزولا یقیناً چی دا شیطان دے انسان دیر سخت دشمن دے اور سواکی ہے اور شرمی ہے دے نپوئی گی نو شرمی ہے کنا تھا مالک ابن دینار وہی وی رو را دنیا کی دوستی کوا خدا حق پرستو سرا کوا دا ابرار و خلق سرا کوا زکا ان تنقل الاحجار مع الابرار خیر کتا دا حق پرستو سرا گٹی اوسی کو سر باندی کنا اڈیر ستلشی فلیدن لاڈیشن دا دیر بہتر دا من ان تاکل الخبیث مع الفجار دا دینا چتا دا جمیدش پی الواو خرید باجران و فاسقان و سرا مکاو گرد الواو دا ان خلی غاخونه خودی هم نشتا خدا با دیون خلی گوره دا ابرارو سر گتی و چه توا دا ابرارو سر سخ کارو نکوا دا جهاد دا با دی پکار راش از فجارو نزانو سا تا اگر کاری پا پینده ناستی او تا تا دعوت در که چه راش ای چه سد فخی نو آغشتا گوره روجی ما خام ده خوزان سا تا گوره دا مرگرتیا با تا قیامت کری را بدا پریوزی شیطان بڑے شرمئی گورے خزول لے دے نپری دی انسان شرمئی کن. وقال الرسول یا رب ابوی پیغمبر پا قیامت کی پا فریاد کی چے اے زمان ربا ان قوم اتخذو هذا القرآن محجورا یقیناً چے زمان دے قوم نیولیو دا قرآن لردیر دیرتا دا خپل زاننا دا فریاد بکی گورا پا قوم کے اوپا امت کے دیر گناہو ندی کنا پا غنیا دی چی اللہ دی قتلو نکڑی دی دی جوارے کڑی دی دی سدو نکڑی دی دی رشوتو نرستی دی دی شرابو نسکلی دی دا غنیا دی و فریاد دا کئی چی زمان دی قوم ستا دا قرآن دزان ندیر دیر تنی ولی و دا فریاد کوم دا ولی دا یا دی دا زکا چی دا نور گناہونه چی سوک کئی کنا دا خود دیو جی نکئی چی قرآنیه ندیوی لینی او ریدلی دی کچر دی او ریدلی انو اللہ گواد کاغی بیا غلط کار کرے ہنچر تا خطائے باندی پییرا بطی نکی دو آغا اللہ ماب کئی خا غلط غلطی داو چی قرآن بیر تکڑے انو بس بیا لگیا انو چرسی کول نو ذکر پیغمبر خاص دا قو عمل ذکر کی دا پل قوم او قوم یہ ذکر ویلی کسو کوئی امت یا نوی دا امت ناغس خبرو اخو دا قوم نا خبرو دا عربو نا پل قوم یا دی ذکر چی اگی ہے بلی دکر نا چی اگی قرآن بیر تکڑو دا زان نا دا امت ناغس خبر نا دی سنگوی چی زمان امت دا سکڑی او با قیامت کی خبر شکا هذا القرآن محجورا متروكا بالکل دیتا التفات نکاو تو گورا روز دکڑے نو تو دنیا نور کتابونا نور علمونا عرصی کلیو و لیکن قرآن چدا و جو تکی خودن دا سبیا و توقعات چلکا دا سبیل جبا دا ابن کثیر ذکر کی چه ہجران دا قرآن صد پر خودل نو یو خواہ دے چھ مشرکین باوی چھ لا تسمعو لہذا القرآن والغو فی چکل پیغمبر و بیانو ناوی بوی ماورے ماورے او زی شور جو کے چنے ہو دا من ہجرانی ہی دیاوی بل دار چی و ترک الایمان بی چی ایمان پی نراوڑی و ترک تصدیق ہی او یقین پی نکی کنا نمن ہجرانی ہی دا پری خودل دی کنا بیاوی و ترک تدبر ہی و تفاہم ہی چو سوچ و فکر پکی نکے دکائی نا من ہجرانی ہی پدی خوب خواہری کے پدی خوب زان کرے کندر دیدن نو وے بچی بس دکوم بے کارن گئی کم کوشش بکے ترمرگ و دستا وظیفی و ترک العمل بھی و امتثال اوامری و اجتناب زواجری من ہجرانی عمل لکل پا قرآن باندے تدید امر او دنہ خیال نساتل بس ای با ہوئی انگا نشو کولے ہوئی دا گران کار دے دے پر خود اللی بیاوی والعدول عنہ الی غیره من شعر او قول او غنائن چی قرآن پریدے و آپا لبل سپس الارشی چی رازے قوالی جا رازے مولود شریف تناتو نپک خواگ خواگ ویلش اور آزے عرص دے دی سیزن اللہ روانی اور قرآن پریخی ندار دی ہجران دے دے اگت بیان کرے ابن کثیر پہ دے دے کہ محجورہ بان دے چیز قرآن پر خودل دا دی کا نا چوائی ناز دکے نالوے سڑے شپیتو او یاو کالو اور قرآن دلے ندار دی نور پر خودل ستا ہوئی دنیا پر نور اللہ لعب پسی روانی خوش آلی گی دغه دل خوان در کوي ښه چې اوازونه خواږه خواږه اوازونه په دې پسې روان دي او قرآن یې پرېښی دی یاره موږ به د دې عوامو نه ګیله نه کوو د خاصو خلقو نه ګیله کوو چې هغه مدرسې جوړې کړې دي او د قرآن په نوم باندې چندې ټولې په جوماتونو کې چې د قرآن خدمت کېږي او دوره دوره واړه طالبان دي دوره بیرونی دي او اندرونی دي قرآن پکی نہیں چتر لڑکی نو قرآن با پکی نہیں نور کتاب نہ بھائی خا دا محجور نہ دے نور محجور ستویلش پیغمبر با قیامت کی دے خلق نہ گیلا کئی افر یاد بکی چی عربا دا زماغ قوم دے کنا چار سی ویلیو زدکلیو ویلیو خدا قرآن یا نہ دے کسوک بطلنو تو بے نہ پری خودو نوے پر خود چلو نوے او تو جوڑ کرو چی پلانی دے کہ دا سر کو دورہ کی گی پلانی دے کہ دا اصول دورہ کی گی پلانی دے کہ دا نحوی دورہ کی گی ولی تے ٹول دے قرآن تا چل جوڑ کرو چی طالبان آپ اللہ نرشی پنج پیر تا دین ایمانی کرو کنا دا نورو نبس گیلو کی اللہ تسلی ذکر کی پیغمبر تا چی بس تیواز تنی وکذالک جعلنا لکل نبی عدو من المجرمین دغسی من گرزولی دی ہر پیغمبر لر دشمنان دا مجرمانو ہر پیغمبر تدا چل تخپل کار کوا ہدایت تا اللہ اختیار دے وکفا بی ربک حادیا و نصیرا او کافی در افتا ہدایت کون کے چکو خیش چاہتا ہو بگی دے تو او امداد تو ان کے تدیر سوئی خستا مدد بزکوم کنا تا خدمت کوا تا دعوت ور کوا خستا امداد بکوم وقال الذین کفروا لولا نزل علی القرآن جملة واحدة وإذا کافران چولی نازل نکلی شو پتبان دی قرآن پا یوزل دے بل شبا جو لکن چی مون با من لیو او کچر دا قرآن پا یوزل را غلوی لکا تورات انجیل و دا لگ لگ نازلی گی نو زمون شک پیدا شو چی دا با دید زن نجوڑی نو اللہ والا تسلی ورکی چننا پا دی لگ لگ نازلی دو که خوڑی رہ حکمت سناو دیر فیدی دی او گو رکنو کذالک دغسی نازلو لگ لگی نازلو یو فیدا پکی دادا چلی نصبت بیہی فعادکا چسن دی مضبوط شی ولی زنو پس مضبوطی گی پدی باندی چی یو شک زن تراشی ادی پل آیت نازل شی ناغ شک لوری کسام دا جوڑن ایو باس زنو مضبوط شی کنا شیطان سو سو سوا چی ادی پل آیت نازل شی لینو سب بھی تبھی فواد کا لگ لگی زکنا دلو چی مضبوطو پدی سرستا زلوام دویما پیدا ورتلنا و ترتیلا بل لگ لگ زکنا دلو چی خلق تا تعلیم ورکو چی پدام دمے وائے تلوار مکوے پدی باندی ورتلنا و ترتیلا اللہ مونگا لوستے دی لرا پدام دم دیکھ دیر لے کمالی چی زلطا دی پریوزی دریما فائدہ گورا ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق دی بنرا اڑی تا تا سشبہ او سشک او سسوال مگر مون برازو داری پا جواب سرا لگ لگ زکا نازل شو چی دی دی شبہ خنخ لاسی گی شکونا سوالو نا اعتراضو نا دی بے اعتراض پی امون بے جواب را لی نا آخر پا دی دیر اشکالا کی با پورا شیخا نبرازی دا مشرکان پیو شبہی سرا مسل مگر مونگ برازو داغی پا جواب سرا و احسن تفسیرا وہ صرف جواب بنی گورے تر قرآن خصوصیت سے دیر خیستہ وضاحت بوم ور سرائی جواب ہوا جوابی اور سرا با خیستہ وضاحت ہوئی خواہ الذين دعوا كسان ليحشرون اجلي براجم كريشيا لا وجوههم فقل مخنو بني اسرائيل کی ترشیو کرنا وہ نبی کے الى جہنم جہنم تاولے کشر مکان واضل سبیلا دا دیر بد عمل والا خلق دے گمراہ دی تو صحیح لارنا سیو باب سوالنا جوابنا دویم باب او پاغی کی دا قومن حال یقیناً ورکڑ موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تورات وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا من مرگرے کو دد سرارور دد هارون علیہ السلام امدادی ذکا کو سوال کرو چی اللہ زی وازی ما فرعون تا نما سرور مرگرے کی فقل نذهبا الی القوم الذین کذبوا بآیاتنا ومن سلاح شہر دوارا اگر قوم تا چی در روح جنکلی دیا یا تو نظمون نو لالو لالو مسئلہ اکلا دیر وقت مقابلی پکیوشوی یہ اخری داد چی پدم مرنا ام تدمیرا علی دم اکلا چی حلاک ام کلا پورا پا حلاکت سرا او قوم دنوح علیہ السلام گورا کلا چی در روح جن یکلال پیغمبران یو پیغمبرو یو پیغمبر دروغ جن کل ٹول دروغ جن کل لی کنا مسئلہ یو دا دنیا یو دے اغرقناهم غرقم کذیل را پوگو کی وجعلناهم للناس آیا اوم گرزل خلق دا پارا عبرت او تیار کرے نمون دا دی ظالمان دا پارا زاد دردناک دا یادی دا قرآن پو وقت کچو لزالمین نبی علیہ السلام تی دیلم عذاب تیار کرے خو او یاد کے عادیان او سمودیان و اصحاب الرس او کوئی والا خلق اصحاب الرس کوئی والا خلق ابن عباس رضی اللہ عنہما سألت کعبا عن اصحاب الرس ماذا کعب الاحبار نتا بوسکو کہ اصحاب الرس سوک دی فقال صاحب یاسین بدا صاحب یاسین یا دی ذکا گئی چھ ملکنو بے کوئی تو غرضو لیونو دویم قول دادے چھ دا مدین والدی چھ آگا کوئی نبچا پیرو ببیتن اوڑی آگا کوئی کی غرق شو دویم قول دادے چھ دا صحاب الاخدود دی آگا کن دی چھ کنستی وی اوڑی پاک بلکڑی و حق پرس دے و تا غرضو لی سر گروچ کی رازی اصحاب الرس اللہ تا علم دے بس دم ریوی دی چکوئی والا خلق وقرونا بین ذالک کثیرا او نور پیڑ پر مین مین کڑی ریم ہلاک کڑی دی وکلن ضربنا لہ الامثال ہر یو لمنگا بیان کڑی خو پورا دلیلنا او مثالنا پخپل وقت کے بیا انبیاء تلی گلیو اڈیر دلیلنا متدق سے بیان کڑیو خو بس نیمان لن وکلن تبرنا تدبیرا ہر یو ددی نمنگا تبا کر دے پا تبا ایسران ولقد اتوا علی القرية التي امطرت مطر السوء یقیناً چدا مشرکان زی رازی فاغ کلی باندے چی باران پشیو باران بد قوم لوط علیہ السلام فاغ دی عربو سر ڈیر نزدیو دی جو شام تطلنو پاغی ایلاروا تو دی چی زی رازی نو دورت عبرت ناخلی افلم یکونو یرونا ندی دی چی اوی نیغی لرا زکینوینی بلکانو لیر جونا نشورا بلکی دی امید نساتی دبیا جو اندن اسوز علی اللہ دا ذکر کرل دیو بندہ دا کفر او شرک دا پارا چی ولی کفر شرک کی دکا لیر جونا نشورا قضو بساعت قیامت نمانی کنا بلقائنا منگا ملاقات نمانی نو دارسن انکار کی زجر دے پینکار در رسالت کرا پیغمبر توی گور دی چی تاوی نی کنا نٹو کی شورو کی اسے سم ناستی ویزار اوکا کلچی اوی نی تالرا این یتخذونک الا حزوان ننی سی تالرا مگر پٹو کو سرا سنگا ٹو کی کئی دا سی احاز اللذی باس اللہ رسولا یو بل تاوی دا غسرے دی چی اللہ را لگلے دی پیغمبر خی پی جنی خواہ خود ٹوک دو پارتا پوست پی چکل تراہ کارا شکا نا ندی یو بلتوی احاز اللذی باس اللہ و رسولا دا غصرے دی چل اللہ را لے گلے پیغمبر یو دا ٹوکا شوا نا بلو توی آوکا نا پی گورا زخلو کی خوڑیر تاثیر دکا دو سارا کینا ستم دیو سات تپارا نبس دی اڑولی و مخو ذان میں کلک کنو ان کا دل یضلنا عن آلہتنا نس دیوا چی دی خو گمراہ کڑے وے دخل خدایانونا دی دغی تا گمراہی ہوئی خواہ توحید تا گمراہی ہوئی وی دی خو دخل خدایان نا عرولیو ما لولا ان صبرنا علیہا خوک زنو ایک لکشے پا وخل خدایانو باندی خواہ دا گورا پا دا ٹوکی ذکر کئی پتا پوری زکتا پورٹو کی کئی چت دی تو توحید بیان ہے کدا دے وطن بیانو لینو بیا تو دی دوست ہوئے تو دی مشر ہوئے معزز ہوئے خدا وجہ دا قضا چی انکا دلے دلو نا دیوی من گمراہ کئی من گفل خدا یان ناری وصو فیا لمونا زرد چی پویا بشی حین ایران العذاب اکل چوینی عذاب من اضل سبیلا چی سوک دی گمراہ پا دین کی بلا تسلی ذکر کی بولے کاری ارسو رٹو کے کو لکھا خود نبی علیہ السلام سے ذرا نبا دے دو بولے قومی ہو کا نا امبیا پخل قوم ڈیر دیا بس دے خواہشی چی برے کا صبح کا خیری خبر آؤ مان لا برے کا بل روز ہو مان لا برے کا زبو تو صبح جا سے خبر آؤ کمائی روز روز بیزان لسو فکر او سوچ کو چیزیو پا کمو طریقہ باندی او منی خبر ہر روز با نوی نوی فکر او سوچ دا پیغمبر چنن باوتا دا سے ہوئے ہم ان باوتا دا سے ہوئے ہم کنن نصب رہ دو اللہ رب العزت و توی استا سخیال لے دیتا ہدایت ورکے ارا ایتا تپوسکو ما خبر را کماتا من اتخذ الہو ہواہو اگا سو کوچی اگا خپل خدے خپل خواہش جوڑ کرے بس چی خپل طبیعت و تسوئی ناغد آغا خدای دیتا کو گٹے و تمخ تکڑا چوکا سجدہ ناغی تا سجدہ ہوتا کچھر تا ونو لمخ لور اللہ چرلی مرلی و تزورن دی کنا جو رغی تا سجدہ ہوتا کدا سو خس علی پی پیخ شو بس خوچ زلو و تسوئی کنا اگر خدای دیتا دی خدای ندی معلوم خانو دا سے خلق تو نگیر دی ہدایت کے اب انت تکون علیہ وکیلا آیا تبشی پدی باندی ذموار ام تحسب یا سادا گمان دے ان اکثرهم یسمعون او یعقلون چکنی اکثر پدی کی اوری دن کے کوئی دن کی دی تاغ سلا گمان کہ چکنے دا خلق دے اور دیر عقل مند دی اور دیر خیار دی یسمعون او یعقلون دا خو یسمعون او یعقلون ندی کنا دی وسنگ استا خبر ہو انہم اللہ کل انعام ندی مگر پشاند ڈنگرو بل ہم اضل سبیلا بلکہ دیر گمراہ دی داغینا پلارکی ذکر ڈنگر خو خپل مالک پی جنی چی دلرے نیوی نینو آوازو کی او گنا لک کی آو خپل مالک اولی دکن کلے چی دیر خادت کرن و رامند کی اور پس رسائی مسے او تناچی ادغا سور پس روانی ہو تو گڑا دا که بیزا دا که غوامی خدا پل مالک پی جنی ادیخ پل مالک ندے پی جندلے دا دی مالک بت تے دا دی مالک قبر دے او دا دی مالک پیر دے غلط شیطان دے بس دی ندے پی جندلے اضل سبیلا دلیل عقلی ذکر کی دے نفس الم تر الی ربک تنگور اخپل ربتا یعنی قدرت تخپل ربتا حکمت تخپل ربتا ربتا خزوک نشی کتے خواہ فیلا ربک مانا تد اللہ دے قدرتن تو گورا یا بندہ ولی شرک کے تو گورا کیف مدد ذل چدا سور سمرو گت کردے پو وقت سہر کی سہر وقت کی چلا نور نی را خطلے دغه وخت کې نور شته سورې د ټول د دې سورې صحت شته چې دا کوم ځای ته رسېدلې نه الله ته معلومه ده کیف مد الظل څومره اوږد کړې دا سورې د دنیا د سار د مانځه نه تر نور ختو پورې ولو شاء لجعله ساکنا کچرې د الله خوښه وي نو بس دقه سورې به نور به پکې نه راخېږو خلقو یاره دا خو به ډېره ښه وه منگا خوئی دی نور نتنگ یو سیا نور پکی نوے کنا اصورے میں نوڑی ربا خوا اللہ رب العزت وینا کنا دا خطا دا جنت خبر دنیا کی بدا سنی دا با جنت کی سوری خوا ال تنور نشتا دے دل تبایی ولی تا دید پارا چی تپ اخپل ربو پی جنے سورے دا دید پار راوستری چی تپ اخپل رب او پی جنی نبی اور پس انور دا دید پار راوستری چی تپ اخپل رب او پی جنی دا ستا دا مسئلی دا علم دا پار دا سکر سم جالنا الشمس علی دلیلا بیاو گورا دا خلق سنگ او پی جند چی دا سورے دے اسے نشو پی جندے تے خوال او پی جند چی نور راو خوتو ناغی پوشی چی خدا سورے ہو او اس پہ نور را رہے ذکر ہر شے پہ زد سر پہ جندیشی ہر شے پہ زد سر پہ جندیشی داش پہ خلق ذکر پہ جنی چی روزی پہ جندلی دا رانا دا طول ازداد دی اللہ وی بیا منگا گرزول دے دا نور پا غیبانی دلیل دلیل ستا ہوئی دلیل دے تو کہ تیوشی تو گور بلتی معلوم کے دے تو دلیل وہی خا محل من العلم بھی العلم وشین آخرا منطقیان وی چتیوشی تو گور بلتی معلوم کے نو دے تو دلیل وہی خا نو چانور الی دن تا تصور معلوم شو چکھا دا کا سور او دانور دے اصل کو تا تنو معلوم خا دک سے اللہ رب العزت ہوئی ما اوپی جنا پا دلیل باندے خواہ چی دا زمکی اسمانونا دا غرونا دریابونا دا زنگلی او دا سمر چی سندونی دا طول مخلوق دے او اللہ خالق دے دے پیدا کری دی او غی پیدا کون کے دے دا چلی گی او غی چلون کے دے لذین معلوماتو کا کنا چیہ سے خوششین کی گی نور یہ پی دلیل گردو لے نور نوے نو سور بچان پی جن دو خوا کہ مخلوق نوے نو خالق بسنگ پی جن دے شو یا گردول دانور پدی بان دلیل ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا وګورا دا سورې بیا موږ راون غاړو ځان ته خپل ځان ته پران غاړلو لږ لږ سره چې کله نور راوخیږي کنه نو دا سورې رو رو روان شي ښه رو رو پرستو زی زی زی وګورې کته وته ګورې نو ته نشي معلومولې ښه بالکل ته نشي معلومولې چې دا سورې روان دی نه او یقیني چې روان دی نل انسان توی تو بڑی سزو نہ مانے اوغ بھائی تب وہ دانشتا اوغ بھائی تو دی سوری تکی نہ کنا گورا تا کتو د د په حرکت باندې پوه شوې او یقیني چې حرکت کوي نو دا مو آئے چې ګنې یاره زمون په علم کې او شی نه نو هغه باندې ولي باندې ثم قبضناه بیا موږ رانغاړو دی سوری لرا الینا خپل ځان ته قبضا یسیرا پر رانغاړلو لږ لږ سره خپل ځان ته ولې وی ځکه موږ ته علم نشته چې سوری کوم په الله وسه اوږد سوری وایي چې ته وګورې دا وخت درېږه کچې کچې سو ګرځلې اچې غرمه شي دولس بجې شي که نه سوری بیا نه چې دا کوم په الله الله یې بس قبضنا الینا ته پې نه پوهېږې ما ځان ته رانغاړم دا مثالو چلاوی دا دنیا مثال چی دے نو دا سورے دے دا دنیا یو سورے دے اللہ چی قیامت راولی کنا دا مثال دنور دے نو دا سورے رو رو دا سی زی زی زی نجو آخر ختم بشی کنا طول بنور شی اسورے پکی بیانی دنیا با ختم شی او قیامت با قائم شی دا دنیا گوار ترا ٹنگو لینے شی دا روانا دا تو پی پوئی گی نا یقیناً چی روانا دا گوارے خواہ قبضنا ویلینا قبضا یسیرا مونگ بے راون غارو کرنا خواہ وہو اللذی اللہ غزات تے جعل لکم اللیل لباسا چگر دولی سر دپار شپا جامع جامع نا دا خو پشان دا جامع دا سن چی جامع کے سرے پٹی نو فدیم سرے پٹی اپا پردی کردے پروتی نو سپروے نی ویزا چی سو خلق سر کی غڑی نو ما بزان سم کری کنا دا سی جی بار ایرا باز ار کسم خلق شتا خوا امت کے چطبا دی علماء دا سی دیوی کہ او صلی دا شپی پا بربند موز کی نو کی گی ولی کی گی وی اللہ نوی چی دا شپا جامع دا لکب بدبخت ہو ردی دا مطلب دی دا خو جامع ندا عین جامع ندا دا تشبیح دا چکل لباس جامع پشان ونو سباتن او خوبی گردول راحت دا بدن و جعل النهار نشورا او گردول دا روز فریدو وهو الذي اللہ غزات تے ارسل الریاح ترالیگی ہوا گانی بشرم بین یدی رحمته خوش خبری ور کی مخ کے مخ کے دخل الرحمت ناچ باران بکی گی وانز اللہ من السماء ایمان طہورا منگ نازلو دا دی اسمان نداسو گو چی ام پاکی دی ام پاکو ان کی دی یو تواہری کنا خو پاکی توہور اگر توی چی پاکی اومی پاکو ان کی اومی پاکو ان کی دی کنا بل شیپ ام پاکی کا جامدہ کا بدن دے کا زی مکان دے لنحیے بی بلد تمیتن چی جوندے کو پدی سراغ کلے وچ ونسقیہو اوسک اس کو دیو بولر مما خلقنا نعما وناسيا كثيرا اغه چا باندې چې مون پیدا کړی دي انعامم دي اناسی انسانانم دي ډیرو اری باندې څو کنه نستی یو اناسی سره کثیرا ولي وي ولي بعض انسانان دا سشته چې وبنسکی چلاوی ډیر انسانان دي چې هغه لو ګور کو نو دا سند چې هغه لو بنور کوي نبل دیکھو اناسی سر کثیر ویلے چی کہ ہر سمر ڈیر دی خمون ولو بور کو لیکن بعضی مفسرین دا نکتہ رو باسی چی گورا دا اسمان اوبے ہوئے کنا نزکے اناسی کثیر ہوئے خوا چی ڈیر خلق دے چی اگی دنیا کی دا اسمان اوبس کی دا پزمکا کچی دی دننا اور دیر خلق دے چیغی دا اسمان اوبو تن رسی نو دا سمندر اوبو صفاقی پا مشینو نو او غستی نا خود آسمان و بندی کنا عربو کی دلتا گورا اکثر دینو کی زکی کثیر انوی چی دیر پا کی دغا و بس کی دا آسمان دغا اڈیر دا سی دی چیغی دان دا سمندر دا سپا کی ان دا خود آسمان و بندی دا زمکی دی کنا ولقد صرفنا بینهم یقیناً منگا دا قرآن بار بار بیان کفمین دا دی کی لیزدک کرو شدیت نے عبرت حاصل کی فابا اکثر الناس اللہ کفورا ارادن کے اکثر خلق دا ایمان راولو مگر دا کفر ایمان ارادہ بکی دیچا نشتا اللہ کفورا ولو شئنا تسلی کزم خواہوے لباسنا بی کل قریت نظیرا منبرا لے گلے پہر کلی کی پیغمبر زمونگا دا خواہوا چتو دا تولی دنیا پیغمبر شی داستا شان لے کرنا تو خوشحال شپ دی باندی چمونگا بلستا پا وقت کی رونا لے گا داستا دی عزت دا پارا چتو دا تولی دنیا پیغمبر شی داستا خسوک نورا رلی نو حکم داد فلا تفعل کافرین آد دی کافر و خبر ممن وجاہدهم بی جہادا کبیرا جہاد و قدی سرا تو قرآن سرا جہاد دیر لوئے دا قرآن جہاد لوئی جہاد دیکھا ذکر دے کی وینہ مینہ نتوئی گی اکار پک دیر کی گی پا خاموشے اکار کی گی خا جہاد کبیر ولی دا خو مکی صورت تے اما کم عظمہ کی خو قتال دا جہاد دا توری نو کنا خا نزکا جہادا کبیر ہے اوسر دا دیر لوئی جہاد دے وهو الذي الله ذات مرج البحرين في دنیا کے دو قسم دریابون پیدا کری دی دغا یادی دا مخی جی ذکر شفا مرج معنی سو دلتا دا خلط معنی ندا کی او دے کری دی نما رج معنی اجرا بس روان کری دی هذا عذب فرات دا یو قسم دریابون چی دی دا خواگدی خالص دیتا بحر السماوی لشیم دا اسمان دریاب فقیو بو وحازا ملحن عجاجو او دا بالقسم چلے دا تریخ دے مالگین دا بحر الارض دے کنا دا زمکیو بلی دوارا اللہ پیدا کری دے روانی کری دے کہ یوزے دے کہ جدا جدا دے وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا او پیدا کرے پا میند دے دوارو کی دا سیو پردہ چاہ ڈیر مضبوط بندے حجر محجورا یو بل باندھے باؤڑی راؤڑی نہ وہو الذی اللہ ذات خلق من الماء بشرا دیو مثال ذکر کو چ پیدا کرے دا ابونا خیستہ بندہ فجعلہو نصبا و سحرا نگور پیدائم کو برکتیم کو ویگر زودل رب دنیا کے یا وقف الولی او بل اخف الولی نصبا دا اخف الولی دا پلار گانے دا مور او پلار طرف نا پلوانی کنا و سحرا او دا سحر گانے دا دے والی ولی دو اخف الولی او گردولی دا اشارہ دا دیتا نبی علیہ السلام توی چتا لکھو مڈیر اخف الولی او گردولی کا چتا با دے عربو کے نہ رشتی کلی دی نو خجی بکم اکو سزین استاخ پلوانی دار دی مسئلی دا خدمت تا پارا چی دی مسئلی تا لار کلوشی چی تا عرض ہے کہ ادھرے گئے و مسئلہ کہہ کنا اسوک دا تصوی نو دور سڑے براوزی چی لکا گوری دا زمان زم دے نو بس کار بکی گی نو دا گور دا مسئلی دا وسعت دا پارا فجعلو نصبا و سحرا ارچال اللہ دو قسم پلولے پیدا کر دی یو دا نصب چی دا مورو پلار دا طرف نئی یو دا سخرگنے سکم دے کی رشتہ کری وادی کری وکان ربک قدیرہ استا رب دیر لے قدرت والدے دا دمرا نعمتنا اللہ ذکر کرنکا نا خراشا اس خلق تاو گورا ویعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم گور دی عبادت کی بغیر دلانا دا غچا چنوالا سفید ورکولی شیون سنقصان وکان الکافر والا ربی ہی زہیران دا کافر انسان ندی دے پخپل رب باندے دیر زلور دے بل چاہتا ندو بیدار ہو دا گٹی نیریگی دا ونی نیریگی دا قبر نیریگی چیلے چرتا او پخپل رب دیر زور اور دے دا دا ملک و شرکان و سرکتلی و مانا دادا دویم او دا کافر انسان دا خپل رب زہیرن اگر خپل رب یہ شاہ تکڑی دے دنیا مخی تکڑی دا اگر شاہ تپرے خل اگر توجہ نکی دنیا تے توجہ دا امار صلی اللہ علیہ مبشر و نذیر آمون نہیں لے گلے تو مگر خوشخبری ورکہ ان کے یرون کے قل ما سلکم علی من اجر او آئے دی خلق و تاچی خلق و ذخ استاسو نسغوارم نا تسولی یرے گئے نوارم استاسو نپدی قرآن باندی پدی بیان باندی سے وزو صرف دا خبر کوما اللہ من شاء ان یتخذ الی ربی سبیلا مگر چې څوک واری خوښ شي خو په سوچ او فکر وره د تلوار کار نه دی خو د سوچ او فکر کار دی چې نیسی خپل رب تلار نو زما تابعداری دیو کی زه خدا وایم چې که تاسو کې څوک داسې چې خپل رب سره ځان نږدې کوي که نه او خپل رب رضا کول غواړي نو فلیطعنی دا سره دی زما تابعداری دیو کی نو بس رب به رضا شي سم خبر ده د سوچ خبره ده فکر خبره ده خیر دی که نن نه سبا که سبا نه بل روزه تاسو تلوار شیخ نه دی چې څوک دا غواړي چې د خپل رب ته ځان نږدې کوم نو راځي چې ما سره دې نوم ولیکي زما تابعداري دې وکړي وتوکل علی الحی الذی لا یموت اے پیغمبره اعتماد کوه ځان سپاره په هغه ژوندي ذات باندې چې فنا پرې نه راځي وسبح بحمده اما سلکوا دعوت ورکوا خلقتا تسبیح کوا تو حمد دخف اللب سر او کافی دے اللہ و گناہنو دخف لبندیان بانے خبردار اللہ ما تفتا دا عرص جی کئی تو دا گئی خیال مساتا اللہ دی غزات تیج پیدا کری دی اسمان نوزمو کاؤس جی پمیند دی دوارو کی دی پانداز دشپا گردی کی سمستوا اللہ عرشو او بیا بادشاہ دے عرش باندے چلیے کن بل چاہتے ہیں دیا والے کو الرحمن دیر مہربان ذات تے فاسأل بہ خبیرا تک زن پوکے پا خدا باندے نو دا عالم نہ تپوسو کا دا جاہل نہ تپوس مکوا دا پساری نہ تپوس مکوا خبیرا خا دا عالم نہ تپوسو کا نو پو بڑی کی یو دا مانا دا بل الرحمن و مہربان ذات تے فاسأل بہ خبیرا نو دنا سوال کوا زکہ چہ دار سے نہ خبر دے اللہ نے سوال کوا کنا مخلوق رو سے لگوالی کلے چہ ویلی شدیتا چہ خلق سجدو کہ رحمان تا قالو نوائدہ عرب و مر رحمان رحمان سوک دے زکاری اللہ اللہ دیر یاد کرو دے پی جندو او رحمان صفت یہ دخدین پی جندو ناغیب و مر رحمان انس جدو لما تامرنا ولی منگو سجدکو و چاہتا چتمنگ تا حکم کے وزادہم نفورا سمر چی تیرا بلے دی تختی تو تا دعوت ورکے دی تختی زیاد کی دی تا تختی دل اخیری پینزم باب او پاگی کدو عباد الرحمن سبتنا سوار لس سبتنا دعوان تر اخیر پورے چدا رحمت ذات بندیان دی دا متقیان دی مومنان دی اگر صفتون ہم صفتون دی و اعمال ہم دی اعمال صالح ہم دی او دعوت سورت درین زل گور تبارک اللذی جعل فی السماء بروجا برکت والدی اگر ذات و مالک دا برکات دے چگر زولی پاسمان کی غٹ غٹ ستوری بروج مجاہد دا مانا کرو سو کوئی قصور بنگلی پکی جوڑی کری برو جن تو ملیکو دپار و جعل فی آسر آجن ابی اپدی اسمان کے پیدا کر دنور و قمرم منیرا اس کو میں رنا کون کی و هو اللذی اللہ غزات جعل اللیل و النہار خلفتا چگر زولی داشپار رس پہ یو بل پسی یو بل پسی خلفتن پہ یو بل پسی دا سد پارا لمن ارادا یذکرا و ارادا شکورا دا دا آگا چاہ دا پارا چی ارادا لدی چی عبرت حاصل کی یہ ارادا لدی چی تابداریو کی نو ان یذکر دا دروازه کار دے سبق بوے سبق بس دکے کوشش بکے دا او شکورن عبادت کین داری دا پار دا شپڑی رکھا دا گو دیر پا خاموشی سر آو دیر پا حوصلی سر ودا اللہ عبادت کے ان ناشئت اللیل ہی اقوام حدیث کرا گلیو نبی علیہ السلام ویلیو بخاری کیو ما من امرئن لب تکون لہو صلاتن باللیل فغلبہو علیہ نوم ہر اگا بندہ چی داغا عادتی چی دشپی سمونس کی سرکاتو نکی عادتی پچرتا یوشپا پی خوب را گئے نپاتی شو ویسلی ما بین طلوع الشمس الى صلاة الظهر نو در وزی بیا اوکل دا سار نتر ماس پخی نپوری سمروگا دو اخوی دیکی همون نشتا نو دیکی اگا نفل اوکلو نو الا کتب اللہ لہو بس اللہ والد شپی اگا عبادتو لیکی دغا سکر یو سلی در وزی عبادتو او پاتشتی نو بیا پشپکی رساتو شوی کو کنا نا قدر وزی وقت بول اللہ پورا کی ولی خلفتا لمن دا شپا رد دیو بلن بدل لی کنا خا دیو بلن بدل لی خلفتا دغسی نبی علیہ السلام ویلو چکل شپشی نو اللہ کل سرا اگدکی صد پارا لیتوبا مسیع النہار چی در وزی گنانگار زمان رسوالو کی نظب قبول کم او چی روز چی نلاس را اگدو کی لیتوب مسیع اللیل چی در شپی گنانگار بلا سجد کی نظب قبول کم اشتی دا سوکو اللہ ہوئی چی در وزی گناکلی او در شپی مات توبا و باسی در شپی گناکلی در وزی مات توبا و باسی زکر دا خلفتن دی کن دیو بالخلیفہ دی وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض بندیان در رحمان بادشاہ اغا خلق دے تے گورا يمشون على الارض هونا چی گردی پزمکا خدیر پا جزے سرا هونا سمان پا جزے سرا چکم سنت طریقہ دا ولی مندی نوی دیر پا عزت سرا گردی او سینے اخکتا زمکی تولی دا دا عاجزه علامه دا نبی علیہ السلام با امداسه وفا هاو نن مستی پا کنی لوئی پا کنی دا غصی اغا گرزی دل پا کنی چی اغی کی فخر او غرور دے فخر او غرور دے چی پارٹی کلاوی علی کس اپنے سامی پخپوکا کنا پارٹی در پاس راک کشی نو کل آپلت لے کل دیپلت لے کل دغاری دلاری وڈڈا کل بلڈڈا ہاونن ہاونن اللہ وی پا دب سر گردا دا خود بے دبے گردی دلی حضرت عمر یو سڑی اولی دا کنی اولی کو دا سی گردی دا چی ناغا راو گو توی دل تراشا اگوی گن سراکی دا لکن بادشاہ دا چراغی وی جوڑ نی وی نا خود اپا دل لکھ جوڑ نی وی سو نشا مشا خودی نا کنی وی نا چکلس ورکن آخل کو کا تو یہ دا کلس کو کلس ورکوی سام گردہ انسان بن کے جا دا دے انسان گردی دل دی ہاو نن دا سپیڑا دا عمر دیر قیمتی وخو کاغا بھی پوشوی ادھم را خلق آغا دے نو کا تو چدا کلس شو دا یو صفت شو گردی دلی دیر دا ادب دی دویم ویزا خاطبهم الجاہلون قالو سلاما کلچی خبری کی دی سرا جاہلان خلقا نیپری دی را گیر یہ کی پلار کی چورگا خبر کم دتا تپوس دا نکوما اتا پوس ما پوس نی خو ظلم زیادے کی خاطبهم الجاہل نو قالو سلاما وائی دی اغیت درست خبران یری گی نا خاص تپوس کے مجھے تپوس کن دے والا درست جواب ور کی داسی جواب ور کی چاہ پا اخپل خبر اخت ایمان کی یار ما خدا مطلب نو تا داسی غصہ اکنا غصہ نا سلاما اللہ ویلی چی خبر بسما کے درست بکے کنا دا دا سلام دا تسلیم نہ نہ دے چدی و توئی چ اسلام علیکم جوڑ تکڑا خوشحال سنگال نہ جاہل سر ابدا سے خبر کے من التسلم تسلم چ بس یا او کاغذ بیام چی اڑکی نو زما استاد خبر و حق نشتا رخصت کے نواخل جاہلان سر اب خبر لے جواب او بیا رخصت ادھر والذین آکسان یبیتون لربهم چشپی تیری خپل رب لرا سجدا و قیاما سجدکون کی او پول عربان دی شپوم داری دا عبادتی روزیم دا عبادت شپا دا غدا کنا ماسکتن وقت نا وقت شی کنا تراوی پکی شپی مولار دی در روزی مولار دی والذین آکسان یقولون چوائی پا دعا کی رب نصرف عنا عذاب جہنم یار با منگستان دا سوال کو چد جہنم نوم بچ کے واڑے زمون عذاب دا جہنم بے شک عذاب دا جہنم کانا غراما دیر سخل انا ساعت مستقر و مقاما یقیناً چدا جہنم دیر خراب زید دا لگ وقت دا پارا دا دیر وقت دا پارا مستقرن کسو بگی طول مری لکا مشرکان او کافران او مقامن کسو کسی لگ وقت پا رہی لگ او دیر یوشی پا دیکھ دیر خراب جائے والذین آکسان دیزا انفقو کل چی خرچ کئی کنا لم یسرفو نبیزائی نلگی دام بیزائی نلگی خزیبان دی ولم یقترو او بخلم نکی تکہ دادو غلط ناکار سی بچو نئی اسراف ہم گناہ دے او بخلوم گناہ دے سن جی راغلی حدیث کے من انفق فی غیر طاعت اللہ فهو الاسراف مجاہد ویلو چاچی خرچکو وہ پزے باندے نا دا اللہ عبادت تو دا اللہ دین کی نہیں ناغ اسراف شو لگی اکڑی دے ومن امسک عن طاعت اللہ فهو الاقتار اوغا چاچی بل سڑی ڈزان بن کو بالکل خرچ نہ کو اللہ کو دین کے دے تو اقتار ہوئی بخل وت ہوئی ولم یقترو بخل نکی پکان بین ذالک قواما اوی پمیند دے دوالو کی اولاد صحیح طریقے سرا جانتا ہوں گوری خپل حالتا ہوں گوری تو دنیا ہم سوچ کی آخرت ہم سوچ کی نبی علیہ السلام ذکوی لیو من فقہ الرجل قصده فی معیشتہ دیو سڑی عقل او فکر پا دین کے دا دے چخپل معیشت کی میان رویو کی میان روی پل جون کی میان روی کئی چی ام دا دنیا کار کئی ام دا آخرت دا پارا کئی نہ اغز خالی پریدی او نداز دغا سے تشتور بلکہ دوار و خیال ساتی ندیتا اعتدال ہوئی بے نزانے کا قواما والذین آکسان دی لا یدعون مع اللہ الہاً آخر چچرے آواز نکی دا اللہ سر بل مددگار تا غیر اللہ تا آواز نکی دا خو شرک دے ندین ازان ساتھی گورا رد شرک فی الدعا او نقتلی نفس حقا چی اللہ حرام کرنے دے قتل دا و اللہ بالحق مگر پا حق دے اسلام ولا یزنون ار گناہ چی دے خوا خلوی گناہ دا ذکر کر تکہ نبی علیہ السلام نے تپوسیو ایو الذنب اعظم چی کم گناہ دیر لوے دے نبی علیہ السلام ان تدعو للہ ندن وہو خلقکا دا دیر لوے گناہ دے چی اللہ لے شریکو کوتا او تے پیدا کرے دمرت فکر دی نشتا دے چی اغسر ابل شریک گوری وہو خلقکا دیتا نگوری چی تا اللہ پیدا کرے لا یدعون مع اللہ ددی نظان ساتھی چی شرک دے ددی نظان ساتھی چی قتل دے نفس دے ددی نظان ساتھی چی زنا دے ومن یفعل ذالک یلقا اثاما اگا چاچ دا کارو کو نو ملاقات بو کی دا سزا دی گناہ سرا اثاما جزاء اسم ددی سزا بو تملاو شی یزاب لول عذاب یوم القیامتی دچن بکڑی شی دا پار عذاب فرز دا قیامت ولی زکوم شرک کنے دے ہم یہ نور گناہو نکڑی او ایخلو دفی مہانا میں شبر پاتی شپ دے کے رسوا رسوا شوئے بھئی یخلدی زکو چمخ کے وسر شرک شتا کنا نو مشرک دے پار خلود دے کنا ہمیشہ وی الا من تابا مگر رسول چی توبے ویستا دے شرک نا و آمن و عمل صالحا ایمان رول پا اللہ باندی پا وحدانیت سرا و عمل ایک و صالح پا سنت فولائک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات دغه خلق دے اللہ بدل کی دی گناہنا پنیکو سرا دا مانا دا خکارا مانا دا دمرا رحم بکیو کی چی دا سمرا گناہنا کریو نو اللہ بول داری پا زیبان دی حسنات ورکی درجات ورکی دا مطلب دا. حدیث کی مرادی چی قیامت کے بعد اللہ یو بندہ زن سر رانیز دی کی دنور خلقنا جدا اگر سلی جا سر پٹا خبر کی کنو نو تبوی چی دا گناہ دے کڑے دا دے کڑے دا دے کڑے دے بغگ نکی اب او تبوی ارے گما دا می دل پا درجات بدل کڑا خا گورا دے بوی بیا پا پل لگیا شی چی اللہ ما دا بلوم کڑے دے دغمیم کڑے دغمیم کڑے دے اللہ بوی ترو سخو دے غگ نکاو نا ٹول بول پا سوابونو پا جرونو بدل کی کنا بدل اللہ سیاتی محسنا دیو دا مانا دا دویم دادے چچا توبہ ویستا نا اللہ با بدل کی سیئاتو یعنی توفیق بور کی دی لرا دنی کو دا حسناتو نا بدل اکڑ کنا مخ کی بدل پدی شپار وست کی سکارو نا کولو او اس سکارو نا کئی نا حسنات رالا و سیئات ختم شو کنا چکل توفیق ورکا رتوبی دا شو سیئات و حسنات دغس دوم پکی راوڑی چې مخ کے بدتا سس نمونہ اغستے شو چې دا منافق دے دا فاسق دے دا فاجر دے دا نمونہ بہت اغستے شو چې توبے ویست نو اس وطا نمونہ نشی اغستے اس وطا جی سے بو امیر سے بو دا نمونہ وطا خیستا خیستا اغستے شو وکان اللہ غفور الرحیم اللہ بخشش کون کدی مہربان ومن تابا اگا چاچ تو بوئس طور پسید گناہن نو گرے خو مخ کی تیر شاہ خود شرک نہ وکنا ادا د گناہن نہ توبہ است او عمل یہ کو صالح فین نو یتوب الی اللہ متابا یقینن چ دا سلے راو گر دی اللہ تا پورا پرا گر دی دو سر والذین عباد الرحمن اگا کسان دی لا یشهدون الزور چ حاضرین کی دروغ زیتا زور کہ کم دے ضروری کم دے کی گمرہی کم دے کی شیطانی ناغذ تنراضی ناغذ نظام ساتھی ابن عباس سے بوئی آیات المشرکین دا مشرکان و غمیلی و داغی اختری او داغی غور سنا و داغی میلادنا دے تنراضی کا نفر لا اشہدون الزورا سمرہ چیز شرک و دا کفر زیون دی نغی تا حاضری نکی شد دقا سی دام مانا دا چی گواہی دا دروغ نکی گواہی در اشتیاو گواہی ککی نکی و دا دروغ و گواہی نکی حضرت عمر ویلیو چی کچا دا دروغ و گواہی کنو یجلدو اربعین جلدتن سلویخ کوری بولو ورکونش ندیو منگا خود شرک زیونو تنزو نحاضری گو او که چرتا خیالم نیو پلار تلو ادغا دے کی پروگرام شوروی نبیا اللہوی ویزا مرو باللغوی مرو کراما کل چی تیری گی چرتا پدغی کارونو دو شرک باندی نو تیری گی دیر پا عزت سرا سمانا معرزینا مصفحینا مختناری بلکلا پلار گورینا کسو کو تاوازو نو کی نم پر واپی نساتی مرو باللہ و مرو کراما دا سیزی خواہ آو خلق بلگی آئی کنا چلے کارو سلام وانا چووی خواہ دیوی پچا سلام ناچی کنا خبری بکی ور پسی خواہ حدیوی گورم سر دل تکینی نا دا سچو اینا استدار دیر را کنا خواہ لعنت تر باندی وریگی حق پرست دا دینو کی نکی گیا او بل سرم نکی نیچی اگر مجلس سنی دا ڈول سرنا ڈنگا ڈونگا ادا کارو نہیں پکے الکا ہوئی ولی تغم خادی نکے غم خادی ہوئی. والذین آکسان دی دا ذکرو بے آیات ربهم اگی دا سے مجالس گوری خوا اگی اغا زیونو کی حاضری کی چپکم زیونو کی ملائک گرزی ملائک گرزی دا سے مجلسون سی کی دا سے دا دن اجتماعات سی کی چلتا دا اللہ ذکر کی کلاچی ذکر کولی شدیت آیاتون دا خپل رب لم یخرو علیہ سمم و عمیانا نو نتیری کی پاغی باندھ راندہ کانو بلکہ فیدت ناخلی عبرت ناخلی دکڑت نکی مطلب دار کہ کی ناستے نشی فلا رزین امی او سات خفاونی سی چوری کا مسئلہ شورو دے نو واوری مسئلہ واوری سمم و عمیانا نکی گی خواہ ذکر دیر خلق یعی خو کانا اولان دی نو پوئی گی چی داست دیسو والذین آکسان دی یقولونا چی بیاوائی پا دعا کی ربنا حب لنا من ازواجنا اے ربا راکی من لرا ددی ازواجو بی بیان اخفلنا و ذریاتنا دخفل اولادنا قررت آیون یخوال دسترگو یخوال دسترگو. ابن عباس سے بوئی ما من شیئن اقرر فی عین المؤمن من ان یرا حبیبہ فی الطاعت دا مومن بند دا پارا دا دین زیاد دسترگو یا خوالی نشت دے چخپ المحبوب پا عبادت باندی وینی ما من شین اقر فی عین المؤمن ان یرا محبوبہ حبیبہ فی الطاعت حبیب سوک دے حبیب اولاد دے گا نا حبیب مور و پلار دی گا نا جو مور و پلار خپل اولاد پر عبادت کوئی نہیں نزدی نوی زیاد دستر گو اخوال مشتا ہے دقا سے خپل خپلوان دی گا نا نوچے تخپی خپل خپلوان روارا خرائے وغیرہ داوی نے حرویرہ فرزو چیغی اولاد دی ندا دا مومن دا پارا دیر اخوال دستر گو ہے. وجعلنا للمتقین اماما او دا سوال کی چی اللہ زمون دا متقیان مشران جوڑ کے دا غلط حلق مشران ام جوڑے دکا سس کارو نبکو دا غلط حلق مشران چی اخو دا گناون مشران للمتقین اماما دا پاک حلق مشران ام کے اللہ چی بیارا لعوض را کی دارے دا یو ظاہری مانا رکھا بلا مانا کئی چیزی کے قلب دے وجعلنا یعنی ایک اللہ اگرز ہے منگل را متقیان مشران اجعل المتقین اماما اجعل لنا زمون مشران متقیان کیا اللہ چیزی متقیان شنو منگو متقیان یو دا دعا دے مشران لے ہم دعا اکرا کشران لے ہم دعا اکرا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ارے خلق امامان دا وسیقہ تو بدتیان مشرکان راج مکڑی تباہی کی گی بس دنیا کی دیکھ جی امام سکین مقتدی باغ کئی کا نا امام دکھ دے پو کی جد خیر کارو نہ کئی کا نا مجھے اگر خیر کار نہ کی نا مقتدیان بھی ایسا خیر کارو کی اولئک ادغ کسان چی ذکر شدا سوار نصیبتوں نے یجزون الغرفۃ ذی لبور کلیشی بالا خانی د جنت غرفہ بر بالا خانہ چی جوڑ شی دا بول ور کلیشی ولی بما صبرو زگا جڑیر لے صبر کڑے ہر قسم صبر صبر پر سخت باندیم صبری صبر پر عبادت باندیم صبری ناشل رکات سوک کلیشی چی اولاری اولاری خوبی ما صبرو بس صبر اڑل اور کلی کی خیر رائے میاش دا تیرہ بشی اور کار نہ دے صبر اکڑی تو گناہ نوم کنا تو دزل سسن گواڑی تو بس صبر کئی پذان سخت تیری تری قسم صبر دیکھا یو پا مصیبتونو باندی بما صبرو بل پا عبادتونو کی مضبوط وی بما صبرو او بل دا گناہ نزان ساتی بما صبرو دیر گران کار خدا اللہ پہ توفیق کی گی نو وہ لکھو نفیہ تحیتا و سلاما ذکر ہو بدیل پا قیامت کی پا جنت کی ورکولشی پشکشی او سلامتیان دا ملائک وی دا ڈک ڈکی تیلے وراؤڑی حدیل بے ورکی چواہ لے تا صبر کرو تا دنیا نوگی تگی راغلی ہے روجیم نیولی وی واہ لے دیل بل تا دا ملائکو دا لاسنا تحییتاً تحفیوی سلاماً خالدین فی ہمیشہ بھائی پائے کہ حسنت مستقر و مقام دا جنت دیر خیستہ دے دا ٹول عمر دا پارا دا لگ وقت دا پارا لگ وقت واقعی کی نہیں ہو قرآن وی مستقر و مقام یا دا مطلب چکا غزیون دا رہائش دی پل کورونا او کا غزیون دا لگ وقت دا پاری مقاما منگا ہوئی مازیگر یو وقت و غرما بل وقت بل دے کے مقاضیون دی جدا جدا قل ما یا بعو بکم ربی لولا دعاؤکم تدیتا ہوا ہے چستا سرب سکار کی چتا سل عذاب در کی دا عذاب سر سکار دی خلقو خطاسو خیر نکوے نا قلی لولا دعاؤکم کتاسو غیر اللہ تعوازون نکولے مدخل اکار دی چتا سل عذاب در کی کنا داغ پا کسی زیادے کمی کی گی خطا سزان سر ظلم کوئے بس کچھ خلوم خوزی نو یا بابا یا غوث مانو یا فلان دلوی زوان ہوئی کن دا مکوئے اللہوی نزد العذاب نظر کو ما دا مانا دے یو لولا دعاوکم غیر اللہ کتا سو غیر اللہ تچر نوالی کن زمان کار سے جتا سو العذاب در کو ما یعبو بکم ربی سپر واساتی تاسو باندی رب زمان کجر تاسو چغی نوالی غیر اللہ تام یو دا مانا دویم قل ما یا باو بکم ربی او آئے وطا چی تاسو رب نور سل پیدا کریے تاسو باندی سکارو نکولو سپر واکی تاسو باندی رب زمان لری باوم کی لولا دعاوکم خطاسو وتظر آوازو نشورو کہ چی اللہ خیر یا خدای خیر اللہ وی دغیر دستاسو دا آوازو ندی دی بن کڑے ما عذاب نشم در کولے ندر کو ما ورن اس پروامی نشت دے پتا سبان لکھا خستاسو دے دعا تا میں گوگ یہ ہے دنو فدی دیر خوش آلے ما چتاسو اے چلے یا اللہ خیر نبس کمائے را دکڑین واپس کم اب دعا مخو لعبادت دعا مغز دا عبادت تکا نکھا دا دو مطلب ہی ظاہر دا مطلب نہیں خواہ فقد کذبتم یقیناً تاسو دروغ جن کو پیغمبرن دروغ جن کو قرآنن دروغ جن کو فسوف یکون لزاما اللہ وی وزدان سم کے وز بعذاب درزی خواہ زردہ چاہتا فتاسو بان لازم شی کہ دنیا کی کہ آخرت کی خواہ